Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 6 Mart Çarşamba. Yıl 2019, ay 3, gün 65, Kasım 119. 1440 Hicri Cemaziye Lahiri 29, 1434 Rumi Şubat 21. Ağaçlara su yürüme zamanı. Üçüncü Cemre, toprağa. Günün sözü: İktidarda kalmak değil, itibarla kalmak önemlidir. İsmet İnönü. Günün şiiri: Ben sizi sevdim. Ben sizi sevdim. Belki bu sevda kalbimde sönmedi, kaldı izi. Bu bir hüzne yol açmasın asla. Hiçbir şeyle üzmek istemem sizi. Sessizce, ümitsizce sevdim sizi. Çile çekerek, kıskanç ve çekingen. Öyle candan, öyle içtenlikli ki başkası da öyle sevsin yürekten. Alexander Sergeyevich Pushkin, Ahmet Necdet çevirisi. Günün sözü: Her gördüğün ata sakın deme binektir. Sırrını verme dostuna, bazıları gevşektir. Eşeğe altın semer vursan da eşek yine eşektir. Ziya Paşa. Büyük Saatli Marif Takvimi. Que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza, y que si entorna los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito pa' lucirlo en el ojal. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito pa' lucirlo en el Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer bize destek veriyor. Robin Dayar da öyle. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Sarita Montiel'den La Violetera, Çiçekçi Kız, Çiçekçi Kadın adlı şarkıyla yaptık. Bir dönemin çok ünlü baladlarından bir tanesi, birkaç kuşak öncesinin, bir kuşak öncesinin diyelim. Bunu niye çaldığımızda şimdi Galeano'dan bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Mart. Çiçekçi Kadın. Georgia O'Keeffe resim yaparak neredeyse bir asır yaşadı ve resim yaparak öldü. Tabloları yalnızlığın çölünde bir bahçe yarattı. Georgia'nın çiçekleri, klitorisler, vulvalar, vajinalar, göğüs uçları, göbek delikleri, kadın doğmuş olmanın sevinciyle kutlanan bir şükran ayininin kutsal kadehleriydiler. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Saatli Marif takviminde de belirtiliyordu ama biraz daha ayrıntısına da girebiliriz. Bugün 3. Cemre halk takvimine göre. Bir inanışa göre kış gelirken yılan ağzına 3 çakıl taşı alıp yerin altına saklanır. Allah. Kendini bu 3 taşla beslermiş. Sırasıyla bu 3 taşı ağzından çıkarır, ilk taşla havayı, ikincisiyle suyu, üçüncüsüyle de toprağı ısıtırmış. Yılan son taşı ağzından atınca toprağın da ısınmasıyla yer altından çıkıp dolaşmaya başlarmış. Bu doğa defterinden, Sel Yayınları'nın yayınladığı gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar üzerine hoş detaylı bilgiler var. Hazırlayan da Deniz Gezgin bunu. Oradan takip etmeye çalışıyoruz. Halk takviminin olaylarını da. Yakında da Berdel Acuz gelecek. Pazartesi günü. Onu da konuşuruz. Evet, tarihte bugüne de bakacak olursak şöyle yapalım. 1974'te bugün hilafetin kaldırılışının 50. yılıymış. Bu vesileyle PTT tarafından, Posta Telgraf Telefon İdaresi tarafından çıkarılması kararlaştırılan seri pulların basımı durdurulmuş. Beğenilmemiş Milli Selamet Partili bakanların önerisiyle. O zamanlar böyle bir şey yaşanmış. Hı. Gerginlik yaşanmış. Hilafetin kaldırılmasını niye kutluyorsunuz demişler. 1980'de Maliye Bakanı İsmet Sezgin dünyada yiyecek maddesi ithal etmeyen birkaç ülkeden biri olan Türkiye'nin bu özelliğini Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu yıl kaybettiğini söylemiş. 30 yıl önce. Şu anda yapılan son açıklamaya göre Toprak Mahsulleri Ofisi 300 bin ton mısır, 30 bin ton da pirinç ithal edecekmiş. Bir dizi ihaleye açılmış. 15 saat önce Bloomberg HD'de çıkan habere göre. 300 bin ton mısır ister misiniz? İsterim tabii. Ya da 30 bin ton pirinç. Ya 30 yıl öncesine göre epey bir vahamet kesbetmiş olduğu görülüyor. Durumun kötüye gitmiş olduğu yani. Ama bir açıklama yok değil mi bu konuda? Kötüye gidiyoruz, gayet ileriye gidiyoruz diye seçim konuşmaları yapılıyor. Neyse, o alışılmış bir şey. 1987'de bugün de IMF raporunda, Uluslararası Para Fonu yani, Türkiye'de asgari ücretin son bir yılda %20 gerilediği belirtilmiş. 1998'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu Doğru Yol Partisi Milletvekili Mehmet Ağar'ın dokunulmazlığını, uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz'ün serbest bırakılmasını sağladığı iddialarını içeren dosya nedeniyle ikinci defa kaldırmış. Ne? Bir daha söyleyeyim. Lütfen. Uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz'ün serbest bırakılmasını sağlamış Doğru Yol Partisi Milletvekili Mehmet Ağar. Sonradan bakanlık da yapacaktır bildiğim kadarıyla, değil mi? Ya da polis müdürlüğü. İkinci defa kaldırılmış. Yani uyuşturucu kaçakçıların serbest bırakılmasını sağlayan milletvekilleri olması yeni bir şey değil. Ya da böyle iddiaların olması kötü bir şey yani. Kötü bir şey. İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif'i Zindaşti'yi tahliye ettirdiği iddia edilen eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Burhan Kuzu'nun Zindaşti ile yemek yerken çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet Gazetesi'nden Zehra Özdilek'in haberine göre, biz de burada aktarmıştık Açık Gazete dinleyicilerine. Şahsı asla tanımam ve olayla da hiçbir ilgim yoktur açıklamasını yapmıştı Burhan Kuzu. Burhan Kuzu ayrıca önce tanımam demişti. Hiç alakam yok demişti. Sonra bir kere yemek yemiştik ama sonra ne çıktı demişti. Ben rahatsız olmam bu görüntülerden. Zindaşti ile ilgim olduğu doğru değil. Yemek yediğimiz adamın bu adam olduğunu sonradan hatırladım demiş. Bu adamla ilgim yok demiş. Sıkıntılı adam olduğunu öğrenince de görüşmedim demiş. Ama böyle kadınla erkekle oturulmuş güzel bir sofrada ve üstelik kravatla Burhan Kuzu görülüyor. Bir kez görüştüm demiş. İş adamı olduğunu sanıyordum. Vatandaşlık için yardım istedi. Sıkıntılı adam olduğunu öğrenince görüşmedim diyor. Zehra Özdilek'in haberiydi bu da, senin dediğin gibi. Fakat gel gelin, dün bir şey eksik söylemişim ben, onu da tamamlayayım. İşte o daha önce Fatih Altaylı'ya yaptığı, ben ne o İranlıyı tanırım ne de gördüm filan açıklamasını sorduğumuzda, Fatih Altaylı yazıyı yazdı, ben de cevap verdim, tanımıyorum dedim. Arkasından aşağıya yazmış vatandaşlıkla alakalı bir şey deyince, ha bu adam o adam olduğunu o zaman öğrendim. O zaman bilmiyordum onun olduğunu demiş. Şimdi buralara kadar bir hafıza, bellek sorunu var. Tamam mı? Fakat zerre kadar yalanım yok demiş. İnandım, tamam. Bir hukuk profesörü zerre kadar yalanım yok dediği zaman inanabilirsiniz zaten. Vallahi billahi de eklemiş mi dememiş. Neyse, devamı var. Doğru değil. Şimdi demiş ki, haberini yapacaksanız bunları değerlendirin demiş Cumhuriyet'e. Dahası var. Cumhuriyet gazetesinin bu manada notu da iyi olmaz. Doğru değil çünkü. Anladım. Millet zannediyor doğru değil demiş yani. Nasıl doğru değil? Ondan önceki fotoğraf cümle. Ne doğru değil onu ben de anlamadım. Anlamaya çalışıyorum. Cumhuriyet'in yaptığı bu şey doğru olmaz diyor ya. Bu manada yani Cumhuriyet Gazetesi'nin bu manada notu da iyi olma, bak diyor ki haberini yapacaksanız bunları değerlendirin. Hı. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu manada notu da iyi olmaz. Doğru değil çünkü diyor. Fakat doğru değil çünkü millet zannedecek ki Zindaşti ile beraber yemek yemiş. Zindaşti ile beraber. O kadar. Benim ilgim de yok. Alakam da yok. Benim ilgim de yok, alakam da. Klasik bir haber, bir önemi yok. Zaten her zaman görülüyor böyle anayasa hukuku profesörleri, cumhurbaşkanı danışmanlarının, hukuk danışman üyesi, eski milletvekillerinin uyuşturucu kaçakçısı ve cinayet faili olarak aralanan, hatta hapisten de neredeyse kaçan yani. Neredeyse değil, kaçan. Ya orada bir hakimin kararı var serbest bırakılabilir diye, sonra kayboluyor. Evet. Böyle bir insanla normalde her zaman yemek yediği için insanlar, daha doğrusu insanlar değil, bu tip Burhan Kuzu'nun titriğine sahip olan insanlar normal bir haber olarak da değerlendirebiliriz. Haklı zaten Burhan Kuzu, evet. Daha da devamını da okuyayım. Yani çok istiyorsanız verin ama yanlış yapmış olursunuz diyor. Buradaki hafif bir tehdit edası alıyor musun kokusu benim gibi? Bir daha söylüyor musun? Çok istiyorsanız verin ama yanlış yapmış olursunuz. Bizim hakkımızı da gözetin. Cumhuriyet gibi bir gazeteye hakikaten yazık olur demiş. Cumhuriyet gibi bir gazeteye hakikaten yazık olur. Bizi de lekelemiş olur durduk yere demiş. Sonra peki artık buradan damardan girdik, skandallerle girdik. Bugün öyle yapalım. Devamını da getirelim. Uyuşturucu baronu kendisi en az iki kişiyi öldürtüyor intikam için, yanlışlıkla infaz ettiriyor. Dubai'deki asıl tetikçiyi bulmuş, onu öldürmek için gönderdiği adamın da polise yakalanmaması için Panama'da öldürtüyor. O da 3. Bir de Zindaşti'nin kızının ölümü nedeniyle suçladığı Orhan Ünlan'ın avukatı Kutbettin Kaya da 2017'de öldürülmüş. Yani 2 sene önce kadar gidiyor. 6 Nisan 2018'de Büyükçekmece'ye bir villada düzenlenen operasyonla eşi, suç örgütünü, 4 polisi ve 8 üyesiyle birlikte gözaltına alınıyor. Eşi ve 3 zanlı serbest bırakılırken Zindaşti, ikisi polis, 5 adamıyla birlikte tutuklanıyor. İkisi polis, 5 adamı nasıl oluyor ya? Polis nasıl Zindaşti'nin adamı oluyor? Anlamadım. Ben de anlamadım ama anlaşılıyor. Şöyle bir durum da var. Biraz önce okuduğumuz haber vardı ya, evet. Mehmet Ağar da polis müdürüydü. Evet. Şöyle bir durum daha var, devamı da var. 19 Ekim Cuma günü uyuşturucu baronu Zindaşti'nin avukatı tutukluluk incelenmesi için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruyor. Başvuruyu değerlendiren 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan, Zindaşti ve 3 adamı hakkında tahliye kararı veriyor. Bunun üzerine tutuklular da 23-30 sıralarında Silivri Cezaevinden çıkıyorlar. Soruşturmanın savcısı tekrar itiraz üzerine yeniden tutuklanmasını istediği Zindaşti ile adamların mahkeme arasındaki bir karar veriyor. Mahkeme arasında bir 3 saatlik bir kısa bir süre geçiyor. Tekrardan tutuklanmasıyla alakalı olarak geçen süreyle serbest bırakıldığı süre arasında 3 saat içerisinde kayboluyor. Zindaşti kayboluyor. Ve bu ortadan kayboluyor. Evet, ortadan kayboluyor. Bir daha yakalanamıyor. Sonra öldürülen ama 2017, bu ne zaman oldu bu anlattığın olay? 6 Nisan 2018, 19 Ekim 2018. Sene geçen sene. Şimdi bir kere bu skandallar zinciri var. Peki bu kimliği neydi Burhan Kuzu'nun, anayasa hukuku profesörü? AKP eski milletvekili. Anayasa profesörü. Hayır, başka bir şey de var. Çok daha önemli bir şey var. Cumhur. Evet, yani Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi. Of, titre bakın. Yani Cumhurbaşkanlığının bütün hukuk politikalarının düzenlenmesinden sorumlu bir adam ve söylenen şey şu: en az 4 cinayetten aranan ve 45 kilo değil mi? 45 miydi? Eroinle. Eroin. Yakalanan. 75. 75 pardon. Ben abartmışım. Evet, abartmışsın. Yani altına abartmışım. Azaltmışım yani. Altına abartmışsın. Bir adam ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu üyesi. Hukuk politikalarını düzenleyen üyesi ve böyle bir durum var. Açıklama yok öyle mi? Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu'nun diğer üyelerinden, Cumhurbaşkanlığından, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Peki ama şu var. Uyuşturucu baronu Zindaşt ile görüntüleri ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Kuzu'yu istifaya çağıran da Cumhuriyet Halk Partisi olmuş. Özgür Özel, Zindaşti'nin serbest bırakılmasındaki soru işaretlerinin aydınlatılması için soruşturma Kuzu'yu da kapsamalı demiş ki doğru bir talep bence bu. Çünkü çok karmaşık bir sürü cinayeti, uyuşturucu kaçakçılığını, şantajı vesaire içeriyor. Yani çok boyutlu bir skandaldan bahsediyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili Özgür Özel de İran'ın uyuşturucu baronunu tahliye ettirdiği iddia edilen eski milletvekili ve halen Cumhurbaşkanı Hukuk Politikaları üyesi Profesör Doktor Burhan Kuzu'nun fotoğraflarına da tepki göstermiş. Haberle birlikte daha önce tanımadığını söylediği uyuşturucu baronunun vatandaşlık işlemlerinin kolaylaştırılmasına aracılık ettiğini de kabul etti diyor. Bu bile kabul edilemeyecek bir durumdur demiş. Artık bu fotoğraftan sonra Zindaşti'nin salıverilmesine neden olan süreç içindeki soru işaretleri bir bir açığa çıkarılmak durumundadır. Böyle bir kişi için bir eski milletvekilinin aracılık etmesi akıl almaz bir şeydir demiş. Hakimler Savcılar Kurulu'nun soruşturmasının ardından tahliye kararını veren hakim Cevdet Özcan'ın görev yerinin değiştirilmesi önemlidir. O da görev yeri değiştirmiş. Cevdet Özcan kimdi ya? Tanımıyorum. Ancak bu soruşturmanın bir türlü o eski milletvekiline uzanmamış olmasını kabul edemeyiz demiş. Ve şunu eklemiş. Bu soruşturma bir an önce Kuzu'ysa Kuzu, başka bir milletvekiliyse başka milletvekilini kapsayacak şekilde bir an önce genişletilmeli ve hukuka sahip çıkılmalıdır. Konunun takipçisi olmaya devam etmeli. Kuzu istifa etmiş mi? Yok, konuyla alakalı bir açıklama yaptı mı diye soracak olursanız Twitter'a baktım. Bu haberlerin tamamı iftiradır ve şahsımı yıpratma için yapılmaktadır. Tamamıyla ilgili hukuki süreç başlatmış bulunmaktayım diye bir açıklama yapmış. Tamam o zaman. Son attığı tweette de Şampiyonlar Ligi ile ilgili yorumlarımı soranlar var. Görünen kılavuz istemez Hollanda ekibi Ajax'ın oynadığı futbolla çıkar önünde görüyorum demiş. Tamam o zaman. İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti ve 3 adamının eski bir AKP'li vekilin sayesinde tahliye ettirildiği iddiasını Kasım ayında daha meclise taşımış kim? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu. O da konuşmuş ve diyor ki Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı fotoğraflar o günden bugüne süre gelen bir ilişkiyi gösteriyor diyor. Bu önemli bir nokta Tanrıkulu'nun. Sen de aynı fikirde değil misin? Evet, ben hala Cevdet Özcan'ı nereden tanıyorum diye düşünüyorum. Yani o günden bugüne süre gelen bir ilişki, bir insan tanımadığı bir kişi için hakime neden baskı yapsın diyor. Sezgin Tanrıkulu. Evet. Tanımıyorum diyor ya. Uzun bir zamandır tanışıklığı olduğu anlaşılıyor. Bu AKP'nin yargı üzerindeki baskısı somut bir göstergesidir baskının. Bir de pis ilişkilerin açık göstergesidir demiş. Ve Kuzu'nun atandığı görevden çekilmesi gerektiğini de söylemiş. Cumhuriyet Gazetesi'nden takip ediyoruz. Bu büyük bir skandal bu. Ha, hatırladım. O galiba. 5. Suç Ceza Hakimliği'nde görülen duruşma hakimi Cevdet Özcan, 3 akademisyenin terör örgütü propagandası suçlamasıyla tutuklatılmasına karar vermişti. Hangi davadan hatırlıyorum diye sordum da işte Esra Mungan, Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya'nın tutuklanması 2016. O ya, oradaki avukatmış. İsim benzerliği de olabilir tabii ki. Ben sadece nereden hatırlamaya çalıştım düşündüm. Anladım. Yani Sezgin Tanrıkulu'nun söyledikleri de çok önemli. Çünkü inkara rağmen ve hatta üstü kapalı, hatta çok da kapalı olmadan bir şekilde Cumhuriyet'i de tehdit etmiş. Yani Cumhuriyet'e yazık olur diyor. Ama hiçbir açıklama gelmiyor. Yani Cumhurbaşkanlığı Hukuk Bürosu'ndan, neydi adını hep unutuyorum, Hukuk Politikaları Kurulu'ndan ve Cumhurbaşkanı başkan yardımcılarından, Cumhurbaşkanının kendisinden, başbakan yok artık değil mi, meclis başkanlığından da bir açıklama gelebilirdi. Yani bu çok hakikaten uluslararası çapta da boyutları olabilecek bir skandaldan bahsediyoruz. Adam kaçak zaten, kaçmış gitmiş. nerede olduğu bilinmiyor. Birçok cinayetten sorumlu tutuluyor. Ve büyük bir kaçakçılık da var. 75 kilo uyuşturucu madde. Neyse. Aa, tamam, şimdi tekrar hatırladım. 5. Suç Ceza Hakimi Özcan'ın adının geçtiği bir diğer davada Reza Zarrab olayıydı. Zarrab'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararını kaldıran ismin yine Hakim Özcan olduğu biliniyor diye yazıyor. Nerede yazıyor diye soracak olursanız Yeni Şafak gazetesinde Sertaç Aksan imzalı haberde yazıyor. Her tarafta yani. Reza Zarrab da bildiğim kadarıyla İranlıydı değil mi? İran kökenli. Evet. Zindaşdine kökenli. O da İran. O da İran. Barış'ın akademisyenler ne kökenli? Onlar Türk, Kürt, burada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan insanlar, satın alan vatandaş, satın alan, evet, insanlar değil. Peki bir başka skandala geçelim hemen. Buyurun. Gene Türkiye'den. Yani dünyada çalkanıyor, skandaldan geçilmiyor ama Türkiye bizim memleketimiz olduğu için yerli ve milli skandal. Yerli ve milli skandallar üzerine takılıyoruz. Sözcü davası var biliyorsun. Sözcü gazetesiyle, evet, ilgili bir dava var. O davanın ilk iddianamesini, yani hepsi FETÖ'cü diyen, hani bütün yazarlarını filan Fethullah Gülen örgütüne dahil eden bir dava vardı ya. Evet efendim. O iddianameyi hazırlayan ve bazı gazetecilerin kahraman ilan ettiği savcı Asım Ekren. Şimdi biraz da onu araştır istersen. Bir daha söyler misiniz? Asım Ekren. Google sağ olsun. Tabii başka siteleri de kullanabilirsin. Yandex'te vesairesiydi. Tamam, ben Google tercih ediyorum şimdi. Asım Ekren. Asım Ekren Bey. Evet, bu sözcü savcısı davası sabıkalı çıkmış. Asım Ekren. Ve bayağı eskiden, 17 yıl önce. Ne olmuş? Şüphelilerden haksız menfaat temin etme suçundan 10 ay hapis ve para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Yok canım. Bir savcının, yani yakın zamanda bir şeyi suçlayan savcının. Peki davanın ne olduğunu söyleyeyim mi? Kemerlerinizi bağlayın arkadaşlar. Bağladın mı? Bağladım ama buyurun. Çocuğun nitelikli cinsel istismarı. Buradan şüphelilerden haksız menfaat temin etme suçunda. Sonra kesinleşmiş. Kesinleşmiş mi? Evet, kesinleşmiş. 10 ay hapis ve para cezası. Fakat ne olmuş? Devamını, kemerini bir delik daha sık. Bir tık daha attır. Sıkıyor zaten bugünlerde. Ekren Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına yükselmiş. Nasıl olabilir bu? Bilmiyorum. Yerli ve milli bir adalette olabilir. Yani Cumhuriyet Başsavcılığına kadar yükselmiş. Bu da Seyhan Afşar'ın haberi bugünkü Cumhuriyet'ten gene. Ancak bir gün sonra Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmiş. Çocuk evliliği ve kadına şiddeti öven Nurettin Yıldız hakkında takipsizlik vermiş. Nasıl? İyi bir savcı değil mi? O zaman bir skandal da ben söyleyebilir miyim? Şunu bitireyim heyecan içinde. Bitmedi mi skandalınız? Çocuk evliliği ve kadına şiddeti öven bir savcıdan bahsediyoruz. Nurettin birinden. Onu da takipsizliğe bağlamış. Seyhan Afşar'ın haberinde. Evet. Güzel değil mi? Kesinleşmiş karar diyordunuz değil mi biraz önce? Öyle gördüm. Evet. Ben kendi skandalıma başlayabilir miyim? Son bir şey daha söyleyeyim. Hükme rağmen terfi üstüne terfi almış Ekren. Günümüze kadar hiçbir şey değişmemiş. 2004'te onanmış davası, kesinleşmiş yani savcının. 10 ay hapis filan. Ve ayrıca Ekren 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir diye açıklamalar yapan Nurettin Yıldız'ın kocasından dayak yiyen kadın Şükret'sin açıklamalarının ardından başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı vermiş. Yani şöyle, 6 yaşında çocukla evlenebilir diyen adama boş verin, bunu takip etmeyelim, bu suç değildir demiş. Arkasından kocasından dayak yiyen kadın şükretsin demiş. Ya Rabbi şükür desin diyeni de soruşturmada da takipsizlik vermiş. Düşünce özgürlüğüdür bu demiş. Tamam mı Ekren? Ve 4 Aralık 2018'de de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilmiş. Cumhuriyet aramış, başsavcılık görevine nasıl oldu da görevden alındıktan sonra geldi gibi sorular olunca telefonla ulaşmaya gayret etmiş Cumhuriyet. Ne olmuş dersin? Ne olmuş efendim? ulaşamamışlar. Hadi o zaman ben kendi skandalımı söyleyeceğim artık. Söyle. Daha sırada skandallar, birçok skandalımız var. Vakit kalmıyor, kusura bakmayın. İş insanı Osman Kavala'nın tutuklanmasından 16 ay sonra hazırlanan Gezi Parkı iddianamesi var malumunuz. Sonunda ortaya çıkarıldı. Bu iddianamede Kavala'nın cep telefonundan çıkan bir haritada suç delili olarak gösterildi. Ancak iddianamede şüphelinin cep telefonundan yapılan incelemede 27.02.2016 tarihinde çekilmiş Türkiye'nin toprak bütünlüğü bozularak sınırlarının yeniden çizildiği şüphelinin cep telefonu ile çekildiği tespit edilen fotoğraf ele geçirildi. İfadesiyle kullanılan fotoğrafın ne olduğu ortaya çıkmış. Arıcılık haritası. Türkiye'de bulunan arıların cinslerini gösteren bir arıcılık haritası olduğu ortaya çıkmış. Oda TV'den Sami Menteş'in haberine göre iddianamenin bir numaralı sanığı olan Osman Kavala'nın cep telefonunda bulunan bu fotoğraf hakkında biraz önce söylenen şeyler söylüyormuş. Fotoğraf da arıcılık çalışmaları yakından yapanların yakından bildiği Profesör Doktor Ratner. Ratner'ın 1988'de ilk basımı yapılan Bal Arılarının Biyocoğrafya ve Taksonomisi adlı kitabında yer alan Orta Doğu'daki arı ırklarını gösteren bir haritaymış. 30 yıl önceki bir haritayı Türkiye'nin toprak bütünlüğünün bozularak sınırların yeniden çizilmesi olarak göstermişler. Arılar vızıltıyı duyuyor musun? Hiç merak etmemişim midir nedir bu diye. Hı? Bu şey iddianame hazırlayan kişiler. Ne oluyor diye. Yok orada şey var ama ben baktım haritaya. Ne var? İddianameye baktım. Çok şüpheli bir durum var böyle Latince harfler, renkler falan biraz böyle Piri Reis haritaları o dönemdeki Marco Polo'nun emperyalist o zamanki sömürgeci kolonyalist şeylerini de hatırlatan bazı şeyler var. İnsan şüpheleniyor tabii. İlla arı fotoğrafı mı koymak lazım arı şeyinin üzerine haritasının üzerine? Var. Haritasının üzerine. Orada iddianamede arıların resmi de var. Bölücü arılar mı diyorsunuz? Bölücü arılar. Yani AM Anatolika, AM Kaukasika, AM Meda ve AM Karnika. Dört ana bölgesel grupta kümelenmişler. Bunlar böyle bu Latinceler ne? O arıların hepsine söyleyeyim birleşecekler tek bir yerde. Türkiye olarak geçecekler haritada. Sinirlendirmesinler insanları sabah sabah. Ne öyle AM evet. MAM diye soracak olabilir tabii ki dinleyicilerimiz. Belki savcılar da sinirlenmiş olabilir bu şekilde gördükleri haritaya da. Evet anlatamaya evet. Yani bir de başka devamını da getireyim. İş uzadı çıkamayacağız bu skandallerden. Daha yurt dışındakilere geçemedik. Gezi Parkı iddianamesinde biber gazının yasaklanması konusunda yürütülen kampanyalarda suç unsuru olarak nitelendiriliyor. Ama daha güzeli var. Nedir efendim? Türkiye genelindeki 657 sayfalık iddianame sen de bitirdin değil mi? Selahattin'le paslaşıp tabii. De okuduğunuz evet, hepsini. Evet, hepsini. Hem Türkiye genelindeki Gezi Parkı eylemlerinin finansörü ve düzenleyicisi olarak gösterilen Osman Kavala hem de Kavala tarafından talimat verildiği iddia edilen Çiğdem Mater'le ilgili suçlamalara yer verilen bölümde Ermenistan'a götürülen bir belgeselden söz ediliyor. Ne? Ermenistan'a belgesel mi götürmüşler? Ermenistan'a bir belgesel götürülmüş. Neyle götürmüşler? Yürüyerek değil herhalde sınır kapısı kapalı. Otobüsle ya da uçakla. Gemide, denizde yok Ermenistan'da. Drone'la belki de bir arıya yüklemişlerdir. Ha, olamaz mı? Olabilir tabii ki. AM Anatolika'ya yüklemiş olamaz mı? Belgesel ne yapıyormuş? Belgeselde video işgal isminde 15 dakikalık bir belgesel. Video Occupy. Bosnalı bir film yapımcısıyla görüşüyor. Soros'un Açık Toplum Enstitüsü'nün Kavala'nın yöneticisi olduğu Açık Toplum Vakfı üzerinden bu tip çalışmaları fonladığının konuşulduğu iddia ediyor. Ve Kavala tarafından Ermenistan'a götürülmek için istendiği de kaydediliyor. Başka bilgi yok. Fakat bulduk. Araştırdık, bulduk. O belgesel hiç çekilmemiş. Nasıl yani? Olmamış. Yokmuş öyle bir belgesel. Öyle belgesel yok mu? Yok. Nasıl olur? Götürülmek istenmiş ama iddianameye göre var tabii. Olmayan bir belgeselden dolayı iki kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor insanlardan. Vay canına. Bir de olsa kim bilir ne olacak? Yani. Evet, yalnız belgeselin çekilmediğini, yani bunu daha önce gözaltına alındığı zaman Çiğdem Mater... Occupy falan değil, direkt işgal. Anladım, tamam şimdi. Çiğdem Mater açıkça söylemiş ama çekilmedi demiş ama iddianameye o sözleri alınmamış ifadesinin. Orası unutulmuş herhalde. Peki, şimdi ara verdik. Açık Gazete. An evil bumblebee. I gave you love as sweet as honey, my life, my soul, and all my money. You didn't seem to realize you had a home in paradise. Shooey, you hurt me like a bee, a bumblebee, an evil bumblebee. Don't you know? An evil bumblebee. Don't you know I cry night after night? Just one kiss before you go. Don't ever come back. Come on, I'll evet, saat 8.41 Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve The Searchers grubunu dinliyoruz. Bumblebee, arı. Arı. Arı. Arılar. Sen kötü bir arısın. Sen bir arısın. Kötü bir arısın diyor Searchers grubu. İddianamelere bile geçti artık. Arı. Müebbet hapiste. Yalnız işin kötü tarafı şu. Arılar aynı zamanda ortadan kalkıyor. Ortalığı pestiside boğduğu için büyük şirketler. Muhtemelen zaten Osman Bey de bununla alakalı bir çalışma yapmak için o haritayı cep telefonunda bulunduruyordu. Evet, arıların durumu. Bölücü arılar. Bölücü arılar devam ediyor. Hala açıklama yok. Ya gelmedi değil mi Burhan Kuzu ile ilgili? Yok efendim. Hayat Smaçı ile alakalı yorumlarını soruyorsanız okuyayım. Neyin? Şu futbolla alakalı yorumlarını sormak istiyorsanız kendi Twitter hesabından okuyabilirim neler olduğunu. Yok, daha çok skandallerle ilgileniyorum. Peki şey gazetelerinde Sabah, Akşam, Yeni Şafak, Star. Yeni Şafak daha önceden bu konuyla alakalı haber yapmış. Ama evet, şimdi yapmıyor galiba. Evet, Hürriyet'te, Milliyet'te de yok. Hürriyet'te ilginç bir haber var yalnız. Skandallere dönmek üzere. Bu da bir skandal aslında. Hava kirliliğiyle ilgili olabilir. Adana Kule diye, bacadan şikayetçi diye bir manşet haber var. Fotoğraf da ürkünç. Adana Şakirpaşa Havalimanı yönetimi görüş mesafesi 50 metreye kadar düşüp çok sayıda uçak pisti pas geçince... Ne? Suçlu olarak kimi göstermiş? Kim? Yakındaki mahalleleri tabii. Yani uçakların bulunduğu yere niye getirip bina yapmış mahalleler değil mi insanlar? Hiç olacak iş mi bu Allah aşkına ya? Orada oturanlar kömür falan yakıyorlar herhalde. Onu suçlamışlar. Yani kalitesiz yakıt kullanıldığı iddiası da varmış. Bu küresel bir sorun aynı zamanda. Onu da söyleyelim. Greenpeace tarafından yayınlanan IQ... Air Visual 2018 Dünya Hava Kalitesi raporuna göre 2020 yılında 7 milyon insanın erken ölümüne yol açacağı bu hava kirliliğinin ve küresel ekonominin maliyetinin de 225 milyar doları bulacağı öngörülüyor. Evet, bayağı büyük bir rezalet de burada var. Buna göre dünyanın en kirli şehri Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ymiş. Bangladeş ise en kirli ülkeymiş. Türkiye en kirli ülkeler arasında 73 ülke arasından 31. sıradaymış. Listede ilk 50'de Hindistan ve Çin şehirleri çoğunluktaymış. Evet, çok sayıda insan tamamen ölüyor ve kömür bunun Türkiye'de kömür artırımıyla övünüyor bakanları ve eski ve yeni bakanları filan. Şey yani sormuş hava limanı yani şeyi sormuşlar pilotlar filan. Çevre Müdürlüğü de sormuş. Rapor istemişler yani Akdeniz Temiz Hava Müdürlüğü'nden. Meteoroloji açıklamış durumu sis ve pus demiş. Akdeniz Temiz Hava Müdürlüğü'ne demiş, ısınma kaynaklı partikül madde artışı. Isınma kaynaklı, yani kömür demiş. Anlıyor musun? Kömür. Evet, kömür demiş. Uçaklar ama mahalleyi suçlamaları çok güzel. Yani pistin yakınındaki uçak ve gül bahçe mahalleleri. Uçak mı? Oraya sonradan mı yapmışlar? Var var ama yani öyle mahalleler oluyor galiba havalimanı etrafında. Evet, olağan şüpheli olmuşlar. Yani burada kabahat, orada oturan halk. Anlatabiliyor muyum? Halk mı kirletmiş? Anlamadım. Evet, halk kirletmiş. Halk kirletmiş. Düpedüz. Orada oturdukları ve kömür yaktıkları için. Adana Kule, bacadan şikayetçiymiş. Çekil aradan derdik. Eskiden telefonlar bağlanır. Adana çekil aradan diye espriler yapılırdı. İşte şimdi de öyle oldu anlaşılan. Fakat hava demişken Milliyet Gazetesi'nden göğüs kabartıcı bir haberim var. Buyurun efendim. Havalar bizim oldu. Hangi havalar? Bütün havalar. Havanız batsın diye çekilirse ne yapacaksınız? 86 yıl önce 5 uçakla başlattığı havacılık yolculuğunda büyük mesafe kat eden Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı kim? Türk Hava Yolları. THY. Öyle mi? THY. THY istersen. Tayyare. 2018'i rekorla kapatmış. Doluluk oranı, kargo gelirde falan hepsinde rekor üstüne rekor kırmış. Öyle diyorsunuz da. Havalar bizim diyor. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı Orgeneral Michael Scaparotti, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'un Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini belirtmiş. Havada böyle gelişmeler de yaşanıyor. Yaşanıyor evet. Havalarda da böyle bir durum var. Şimdi kömür demişken o zaman biz kendi skandallerimize dönelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde kömür şeyinden ne der? Külünden 39 eyalet bulaşmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde 48 eyalet var anakarada, hı hı, biliyorsun. Hawaii ve şeyi saymıyoruz, Alaska'yı. Ondan sonra ve toksik kimyasallarla 39 eyalet, yani 320 milyon civarında bir nüfusu var. Yani 50'de 40, %80'inde nüfusun diyebiliriz. Hatta daha yüksek bir bölümde tamamen kontamine olmuş. Arsenik, lityum, cıva, tehlikeli şeyler de bunlar. Hepsi kömür yakmaktan oluyor. Öyle mi? Yani büyük ölçüde ve su, içme suyu kaynaklarına karışmış. Sence bu bir skandal niteliğinde mi yoksa skandalcık geçelim mi? Skandalcık. Ve şimdi bütün bu regülasyon yapan, yani kömür külü ve diğer şeyleri kaldırıyorlar tedbirleri ve kömürcüyü zaten EPA'nin başına getirdi. Yani kömür lobisinin en sağlam adamlarından bir tanesini de Amerika Birleşik Devletleri hoş bir şey yaptı ve yüzlerce, yani 10 kömür yakıtlı termik santralden, tesisten 9'unun perişan ettiğini, Amerika'yı, insanları öldürdüğünü açıkça, hem de hükümet şeylerine, tamam mı, hükümet, federal hükümet verilerine dayanarak söylediler. Çevresel bütünlük projesi. Değil evet. Mi? Çevresel bütünlük projesi, evet. Bunu bu araştırmayı yapanlardan birinin adı, bir de öbürü de Earth Justice. Yani yeryüzünde adalet projesi. Yani 242 tane olay ayrıca tespit edilmiş. Yani kimyasallar, arsenik, lityum, kadmiyum, böyle hepsi atılıyormuş. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bir açıklama yapmış. Birçok gazetede görebilmek mümkün değil. Bunu biraz daha kazıp eşip bulmak lazım. 61saat.com sitesinden buldum ben de mesela. Bundan sonra ithal kömür ve ithal doğalgaza dayalı santral kurma izni vermeyeceğiz demiş. Yerli ve milli. Kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Yetmezse buna izin vereceğiz demiş. Çok güzel. Herhangi bir şekilde Türkiye'nin kömür tüketimi ve termik santrallerle alakalı belirlediği bir hedef yok mu şu anda bildiğiniz? Yok bu arada. Neden? Çünkü Paris Anlaşması parlamentodan geçmedi. Can Europe. Parlamento mu? Can Europe, yani bu konuda en ciddi çalışmaları yapan birisi bir örgüt Türkiye raporu yayınlıyor. Bugünlerde yayınlayacak ve korkunç şeyler var. Gördüm ben raporu önden. Hı hı. İnanılmaz şeyler yani. Müsaadenizle bir şey sorabilir miyim? Günün ilk sorusunda ben söyleyeyim. Türkiye'nin Paris Anlaşması sonuçta hedeflerini belirleyecek ve ona göre azaltıma doğru gidecek. Karbon emisyonlarında. Paris Anlaşması'nı geçirilmemesiyle alakalı bir çalışma yapılıyor mu? Ya da geçmesi için bir lobi faaliyeti yapılıyor Hayır, mu? Hayır, yapılmıyor. Zaten işte Ken raporunda da onu söylüyorlar. Bunu sivil yani, toplum kuruluşları neden yapmıyor? Yani sivil yurttaşlar mı yapacaklar bunun lobi faaliyetlerini, taraflar arasındaki görüşmeyi? Sadece COP öncesi, iklim zirvesinden önce bir araya gelip ortak bir basın açıklaması yapmakla mı oluyor bu işler? Bu yüzden mi insanlar para veriyorlar, destek veriyorlar sivil toplum kuruluşlarına? Bu Ken Europe şeye odaklanmış, Muğla yöresinde. Çünkü en çok orada 3 tane muazzam ömürlerini de tamamlamış olan ve pislik zehir saçan, yani bir felaket saçan termik santraller var. Bunların üzerine konsantre olup bunu sadece insan sağlığı değil, gezegenin sağlığı tabii aynı zamanda küresel ısınma, ama o da değil sadece, bütün kültürel eski kadim yerler var, yerleşim yerleri orada. UNESCO'nun şeyi almaya, yani dünya mirası listesine almaya şey yaptı. Alması istenen yerler var. Bildiğimiz pek çok antik site var. Onlar da büyük tahribat görüyormuş raporlarla. Yani altından kalkılmaz bir durum var o raporda, öyle işte. Ama yapılacak fazla bir şey olmuyor. Tabii bütün bunlar, yani insan kaynaklı küresel yıkım ya da ısınma diyelim peki, altın standart artık %99,9 olduğu belirlendikten sonra bile bilim insanları tarafından hala mesela Robert Mercer gibi karanlık milyarderlerin milyonlarca dolar akıttıkları bu sitelere görülüyor. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim ben. Yeni skandal mı? Skandal lütfen. Skandallı mı? Bu da skandal sayılabilir aslında. İyi bari. İtalya'da İtalya biliyorsun dünyanın, Avrupa'nın ve dünyanın galiba ikinci zeytin ihracatçısı. Zeytin ve zeytinyağı ülkesi bildiğimiz gibi Akdeniz'de. İklim değişikliğinin sonunda ne kadarlık bir kayıp olmuş yeni araştırmaya göre? 57. %57 ürün kaybına uğrayacak. Dünya genelinde mi, sadece İtalya'da mı? İtalya'da. Tamam, o. İtalya'daki bu sene zeytin hasatında, yani artık şeye bağlı kalacakmış. Dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı filan aslında bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyor da olabilirim ama İspanya'nın ardından yani. Fakat artık ithalata geçeceklermiş mecburen. Zeytinyağı ithal edeceklermiş. İtalyan çiftçiler, zeytinciler de sokağa çıkmışlar. Giydikleri yelekler ne renk? Zeytin yeşili. Hayır, turuncu. Jile arancioni, orange yani, hı hı, portakal. Bayağı yürüyorlardı zaten. Ya her şey, yanlış zamanda gelen yağmurlar, erken don vakaları, kuvvetli fırtına, rüzgarlar ve yaz kuraklıkları hepsi birden etkiliyor. Zeytin çok özel bir ürün zaten bilindiği gibi. Ve 18 ay içinde, son 1,5 yıl içinde hem kuraklık, hem seller, hem de buz, donma vakaları birden yaşanınca zeytin sinekleri ve başka zararlıların da şeyine uğramışlar. Çok ağır bir düşüş varmış. Ve şimdiki, şu andaki zarar 1 milyar avro civarındaymış. Sadece İtalya'da. Sadece İtalya'dan. Bu İtalya ile ilgili yeni bir haber, araştırma haberi. Çok ağır. Bir de ayrıca İtalya'dan sonra başkalarını da merak ettin söyleyeyim. Yunanistan tabii en büyük zeytin üreticilerinden ve ihracatçılarından da biri. %42 hasatta kayıba Yunanistan'da. Evet. Portekiz'de de %20 kayıp olmuş. Vasili Pirgiotis'te Copa Cojeca diye bir zeytin birliğinin başkanı. Bütün mesele zaten miktarda değil, kalitede de extra virgin denen şeyler üretiliyor ama artık yapılamayacak demiş. Ve bir takım bakteriler ve mantarlar türüyor. İtalya'daki durumla alakalı belki şunu söylemek gerekebilir. Olay İtalya'da geçiyor. Konu zeytin ağaçları. Sebep küresel iklim değişikliği. Ve küresel iklim değişikliğinin neden olduğu olay, küresel iklim değişikliğine neden olan da fosil yakıt endüstrisi. Fosil yakıt endüstrisinin başında gelen ülkeler arasında Katar bulunuyor. Katar Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamaya göre sabah saatlerinde geçiş isimli tatbikata Katar Deniz Kuvvetleri ile İtalyan Carla Montini fırkateyni katılmış ve ortak tatbikat dün itibariyle başlamış İtalya ve Katar arasında. Büyük Eni de var işin içinde, İtalya'nın büyük petrol şirketi. Evet. Herkes orada yani. Herkes orada. Olan zeytin ağaçları oluyor, oradaki köylüler oluyor ve dünyadaki geri kalan insanlar oluyor. Küresel iklim değişikliğinin çocukların psikolojisini bozduğuna dair de yeni raporlar ortaya evet, çıkıyor. Evet, onlar da var. Bunları da skandal olarak nitelendiriyor. 13 şeyi unutmayalım. 15 Mart'ı kuvvetli bir şeyle beraberiz. 15 Mart'ta bütün dünya çocukları ayağa kalkmak üzereler. Onu da unutmayalım. Bu arada başka bir rezalet daha var. Dün bahsetmiştik Solomon Adaları'nda. Biliyor musun? Solomon Adaları tabii. Evet. Çok orada Hong Kong bandıralı bir gemi karaya oturmuştu ve bütün o olağanüstü güzellikteki plajları, sığ suları kapkara yapmıştı petrolden. Şimdi Guardian gazetesinde Eddie Osifelo orada Kavanga körfezinde bulunuyor ve Lisa Martin beraber yapmışlar haberi. İnsanlar yaşama hakkımız elden gitti diyorlarmış. Rennell Island böyle neon mavisi güzellikte, türkuaz da diyebiliriz. O artık kahverengi ve kara olmuş durumda. Bu sızıntı şey yüzünden, felaket yüzünden. Evet, sızıntı denemez bunu, akım yani oluk oluk akmış. Rennell Adası zaten UNESCO'nun özel miras, kültür mirası adası olacakken artık ne yapılacağını bilinmiyor. Yalnız çok şey. Yani 4 hafta oldu. Dev bir Hong Kong bandıralı söyleyeyim şeyi de Solomon's Trader adında bir şirket. Yukarıdan fotoğrafını da şimdi gördüm. Çok kötü. 700 ton petrol akıyormuş. Akıntılar da var. Ve şunu söylüyorlar yerliler. Yüzemiyoruz. Denize giremiyoruz. Ama daha önemlisi bir şey yiyemiyoruz. Diyorlarmış. Solomon Adası sakinleri, Rennell Adası sakinleri mahvolmuş durumdalar. Dünyanın bir başka köşesinde, kuzey bölgelerinde bu sefer, Rusya'nın bu kutuplardaki, kuzey kutbundaki ayıların insanların yerleşim alanlarında yaşamaya başladığı haberlerinin geldiği Novaya Zemlya. Novaya Zemlya. Novaya Zemlya bölgesinde bu sefer kutup ayılarının çöpleri karıştırırkenki fotoğrafları ortaya çıkmış. Evet. Çok trajik. Gerçekten. Çoluk çocuk bütün kutup ayıları toplanmışlar ve oradaki plastik atıklar içerisinde buzlar, bir anda buzlar, bir anda plastik atıklar, kendilerine yiyecek bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Evet. Ve yani şu anda zengin ülkeler 28 ton malzeme harcıyorlarmış. Kişi başına. Kişi başına 28 ton. Yani balıklardan ormanlara, plastikten metale, ekolojistlerin söylediğine göre bunun dörtte biri bile sürdürülebilir olmak. Yani en fazla sürdürülebilir olabilmesi için dörtte biri olması lazım. Bu çöp dağlarına sahip oluyoruz. Yani bu iş bitmek üzere işte. Çocuklar onun için ayağa kalktılar zaten. Bir de işte burada bitirelim şimdi. Cengiz Aktar'la konuşacağız. Skandalleri, uluslararası skandalleri takip etmeye de 9.30-10 arasında devam edeceğiz. Belki vaktimiz kalırsa yerel skandallardan da bahsetmeye aynı şekilde devam ederiz. Evet. Skandalın yerlisi ve millisi de bizden soruluyor. Uluslararası da bizden soruluyor. Hiç merak etme. Evet, hepsine hakimiz. Seni çok üzecek bir haberi söyleyeyim, çıkayım. Buyurun. Suudi Kralı'yla Veliaht Prens arası şeker renkmiş. Öyle mi? Bunu da sonradan veririm. Bayağı bir kavga çıkmış galiba. Which side are you on? Beraber olalım. İkisi beraber diyorum ben ama bunu da konuşuruz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Bugün can yok. İkimiz okay. Yürüteceğiz Selahattin tesiste. Tamam. Bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin mutat toplantısına sunulacak bir rapor var. Bu rapor önceden yayınlandı. 25 Şubat ila 22 Mart arasında gerçekleşecek İnsan Hakları Konseyi'nin oturumu ve gündem 4 numaralı gündem maddesi konseyin dikkatini gerektiren insan hakları durumları adı altında bir rapor var ortalıkta. Bu Suriye Arap Cumhuriyeti Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu raporu 11 Temmuz 2018, 10 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılan araştırma ve mülakatlara dayanarak kaleme alınmış. Hem bölgede hem Cenevre'den yapılan 271 mülakatı temel alıyor. Tabii mıntıkaya gidememişler. Yani Suriye'ye girmek yani her türlü toprağa, yani Türkiye'nin kontrolündeki toprak dahil olmak üzere giremedikleri için dolaylı bir şekilde bu mülakatları, yani mülakatları gerçekleştirmişler ama yerinde değil. Şimdi 7 yıldan fazla bir zamandır bu komisyon, Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, tekrar ediyorum, tüm taraflarca ortaya çıkan askeri gücün ihtilaflı bir şekilde kötüye kullanılmasını belgeliyor 7 yıldır. Ve ilk defa Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerle ilgili bu ayrıntıya giriyor ve çok ciddi sorunlara dikkat çekiyor. Şimdi bir bizim mutat konumuz olduğu için neden bahsediyoruz onu da altını çizeyim. Ülke içinde yerinden olmuş, yerinden edilmiş 6.2 milyon insan var Ömer. Evet, 6 milyon 200 bin kişi, yani dile kolay yani. Evet, ve geri yurt dışında da, yani Suriye dışında da 5 milyon 600 bin kişi var. Evet, yani toplam o 12 milyona yakın oluyor. Bu da Suriye nüfusunun yarısı galiba, değil mi? Yarısı. İnanılmaz bir şey aslında yani. Evet, korkunç. Şimdi 12 paragraf Türkiye ile ilgili Ömer. Bunları Türkçe'ye çevirdim. Bu Zeytin Dalı operasyonunun, harekatının Mart 2018'de sona ermesiyle birlikte kesin tutuklamalar, gözaltılar ve yağma Afrin'de yaygınlaştı diyor. Bu resmi rapordan okuyorum bunları. Etkin şikayet mekanizmalarının eksikliği ve yani bir makam yok ortalıkta. Yani insanlar başvurulacak evet, başvurulacak merci yok yani. Yok, evet. Ve böyle bir muazzam bir karışıklık hüküm sürüyor diyor hukuki anlamda 7. paragrafta. 34. paragrafta Özgür Suriye de dahil olmak üzere Afrin'de ve komşu Azal bölgesinde 50'den fazla silahlı grup var diyor. Afrin ve Azez, değil mi? Evet. Evet, 50'den fazla silahlı grup, ya yani irili ufaklı. Bunlar arasında öne çıkanlar bu Ahrar el-Şam, Amşad Tugay'ı, Faylak el-Şam, ondan Cayş el-Nukba, Cayş el-Şarkiya, Cebetül Şamiya, Nureddin Zenki ve Sumina Şah. Tugayları. Bunun altını çiziyor. Bunların hepsi sadece İdlib'de değil, aynı zamanda Afrin ve Azaz bölgesinde evet. de faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bir sonraki paragrafta, 35. paragrafta Zeytin Dalı operasyonunun işte Mart 2018'de sona ermesiyle Afrin'deki siviller büyük bir kaos yaşıyor diyor. Silahlı hizipler tarafından bölgede ceplerin kontrolü için mücadele önemli ölçüde arttı. Sık sık karşılaşılan çatışmalar özellikle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere düzinelerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Ağırlıklı olarak Afrin'de ve Azaz'da diyor. Azaz diyorlar Türkiye'de malum. Kuzey de dahil olmak üzere Afrin'in kırsal bölgelerinde, yani kuzey derken Türkiye sınırı, tarım alanlarının mayın tarlası ve patlayıcı kalıntılarıyla kirlenmesi, çocuklar başta olmak üzere ciddi bir sivil zayiatına neden oldu diyor. Evet. Yani tarlalarda şey yapamıyorlar, yani tarım yapamıyorlar doğru dürüst anlamına. Evet. Gelelim 63. paragrafa. Oradasın değil mi? Evet evet, takip ediyorum dehşet içinde. İşte olduğu gibi Halep'in Afrin bölgesinde yaşayan siviller de tutarlı, yani sistematik bir şekilde hukuktan yoksundurlar diyor. Afrin'deki idari ve adli yapılardaki değişikliklere rağmen sakinler, orada oturanlar bölgedeki fiili kontrolü uygulayan silahlı grupların disiplinden tamamen yoksun olmaları nedeniyle sık sık yağma, keyfi gözaltı ve kaçırılma kaçırılmayla karşı karşıya kalıyorlar diyor. Maruz kalıyorlar. Komisyon orada bulunan Türk makamlarının bu davranışları kontrol edip edemediğini belirleyemedi diyor. Bu tabii bu diplomatik dille tersten okuyunca kontrol edemedi demek tabii. Bu edemiyor demek. Bir sonraki paragrafta, 64. paragrafta etkili bir güvenlik sisteminin olmayışı ve hukukun üstünlüğünün sağlanamaması nedeniyle Afrin'de yaygın bir şekilde silahlı grup ve suç çeteleri tarafından kaçırılma olayları yaşanıyor diyor. İnsan kaçırma. Özellikle varlıklı insanları kaçırıyorlar. İdlib'de olduğu gibi özellikle doktorlar, eczacılar ve varlıklı siviller ve çocuklar fidye için kaçırılıyor. Yani bu kaçırılma meselesi artık bir o bölgede, Afrin'de, İdlib'de, Azez'de bir tabiri caizse milli spor olmuş yani. İnsan kaçırma değil mi? Yani fidyeyi necat isteniyor. Kurtuluş fidyesi vermek için. Evet, evet, evet. Çok bazı durumlarda kötü. Gene aynı paragrafta, 64. paragrafta, bireyler serbest bırakıldıktan sonra tekrar kaçırıldıkları da oluyormuş. Çünkü para kazanıyorlar. Bir daha kaçırıp bir daha para alıyorlar, öyle mi kurtarıyor? Evet, evet. Evet. Ondan sonra mağdurlar genellikle silahlı gruplara ve Özgür Suriye Ordusu üyelerine veya suç çetelerine çetelerini tespit etmiş olsalar da hiçbir zaman bunların kim olduğu, kimin bunu yaptığı belli olmuyor, ortaya çıkarılamıyor diyor. Fidyelerde $100 yani 100 100 ila $100,000 arasında değişiyormuş. Bayağı dünyanın en esnek piyasalarından birisi olmalı bu. Evet. Şimdi 65. paragrafta şaşırtıcı derecede benzer koşullar İdlib ve Afrin'de hüküm sürüyor diyor. Bak ne kadar ilginç. Yani İdlib Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde değil. Afrin oysa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sözüm ona kontrolünde. Bu her ikisinde de silahlı gruplar ve suç çeteleri tarafından fidye için kaçırılma bir sistematik bir hal almıştır. Afrin'deki mağdurlar ve aileleri bu tür davaları askeri polise, sivil polise ve Türk makamlarına bildirmelerine rağmen hiçbir zaman sonuç alamamışlardır diyor. Hmm. 66. madde bu da çok vahim. Silahlı grup üyelerinin keyfi tutuklamaları ve gözaltına alınmasını içeren çok sayıda davada silahlı grupları açıkça eleştirenler çoğu zaman Kürt kökenli bireyleri hedef alan güvenilir kaynaklara dayanan işkence ve kötü muamele iddiaları var. Zaman zaman tutuklamalar, araçlar ve hayvancılık da dahil olmak üzere kurbanın yani kaçırılanın ve tutuklananın mülklerine el konulması ile somutlaşıyor. Bu PYD ve YPG'yi desteklemekle suçlanan vatandaşlar kim oldukları belli olmayan silahlı grup üyeleri tarafından gözaltına alınıyor ve ama hiçbir zaman oradaki yetkililer, yani oradaki esas yetkili olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil yöneticiler, vali, kaymakam atandı biliyorsun oralara, bir mağdurlara yeterli bir adalet dağıtamadılar diyor. Evet. Yağma ve gasp adı altında 5 paragraf var. Bu da vahim tabii. 67. paragrafta Afrin genelinde yaşayanlar düzenli olarak silahlı gruplar ve suç çeteleri tarafından yağmalandı. Zeytin ağaçlarının ekimi bölgedeki binlerce çiftçi için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam etse de sezonda, toplama sezonunda, yani zeytin hasadında çok gözle görülür bir yağma kaydedildi ve geçim kaynakları bu şekilde ellerinden alındı diyor. Bu biliyorsun uluslararası basına da yansıdı, bu zeytin meselesi. Evet. Yani Afrin zeytini dünyaca ünlü bir zeytin. Çok kaliteli bir zeytin. Yağı da öyle. Zeytinin kendisi de öyle. Fakat Türkiye üzerinden yurt dışına pazarlandığıyla ilgili İsviçre basınında, Almanya ve Avusturya basınında haberler çıktı. İspanya basını da dahil buna. Bunu bir kenara not etmekte fayda var. Çünkü bu sorun yaratacaktır zamanı gelir. Yani zaman içerisinde. Evet. Bu kaç, 2, 4, 6, 7 ve 8 paragraftan bahsettik, evet, değil mi? Bu evet. Suriye Cumhuriyeti üzerine araştırma, soruşturma Uluslararası Bağımsız Komisyonu'nun raporunu. Evet, 68. paragrafta komisyon incelenen dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geri çekilmiş bilgisini almasına rağmen bazı Afrinliler kentte askeri amaçlar için okulların kullanılmaya devam edildiğini, Afrin ve Azaz'da Türk TSK birliklerinin sürekli bulunduğunu belirtmiş komisyona. Türk kuvvetleri bu Zeytin Dalı operasyonunun ardından büyük şehirlerde ve çevresinde kontrol noktaları kurdu diyor. Ancak büyük çoğunluğu son aylarda Özgür Suriye Ordusu ve buna bağlı çeteler, silahlı grup üyeleri daha görünür halde Afrin'de diyor. 69, 70 ve 71. paragraflarda 69'da Afrin'deki genel idare bir dizi dönüşümden geçmeye devam etti. Örneğin diyor, Türk makamlarının idari ve adli yapıları kontrol ettiği, koordine ettiği ve finanse ettiği raporları alındı. Yerel meclislere fon sağlamanın ve kimlik belgelerinin verilmesinde teknik destek Türkiye tarafından sağlandı. Sakinler bu kimlik belgeleri konusunda Türk yetkililer tarafından sivillerin Afrin içinde ve civar mücavir bölgelerde serbestçe hareket etmesinin ön şartı olduğunu söylediler diyor. Yani o belgesiz bir yere gidemiyorsun. 70. paragrafta Afrinliler ayrıca Suriyeli hakim ve avukatların Suriye vatandaşı olmalarına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından atandıklarını belirtiyor. Nasıl, bir daha söyler misin bunu lütfen? Afrinli, yani komisyonun görüştüğü Afrinliler oradaki hakim ve avukatların Suriye vatandaşı bunlar. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından belirtmişler. Hakim ve avukatları Türkiye mi tayin ediyormuş? Evet, Suriyeli ama tayin ediyor. Evet. Sivil polis memurları da Türkiye TSK tarafından veya idari veya askeri makamlar tarafından seçilip ve eğitiliyor. Buna rağmen diyor, görüşülen kişiler, yani Afrinliler, genellikle düzinelerce silahlı grubun hukuka aykırı davranışıyla ilgili olarak şikayetleri ele almada, incelemede yetersiz kaldıklarını dile getirdiler diyor. Son paragrafta da Afrin'deki silahlı grup üyelerinin rehin alma, zalimce muamele, işkence ve yağmalama suçları işlediğine kani olmak için makul nedenlerin bulunduğunu tespit ediyoruz. Makul sebepler var diyor. Yani bu son paragraf hangisi? 71 mi? 71. paragraf bu. Komisyon Afrin'deki silahlı grup üyelerinin rehin alma, zalimce muamele, işkence ve yağmalama suçları işlediğine kani olmak için makul nedenlerin bulunduğunu tespit eder diyor. Bu en can alıcı paragraf tabii. Gene komisyon Afrin ve çevresinin TSK ya da silahlı grupların kontrolü altında olduğunu, TSK'nın Afrin'de gerçek otoriteyi uygulama ve devlet fonksiyonlarını yerine getirme yeteneğinin olup olmadığını kesin olarak belirleyememiştir diyor. Bir sonraki cümle bu. Hukukun göze batan yokluğundan ötürü aynı şekilde TSK'nın ilçede bulunan herhangi bir silahlı grup üzerinde inandırıcı kontrol uygulayıp uygulayamadığı da belirsizliğini koruyor diyor. Bu 71. paragraf çok önemli. Zaten yurt dışı basında bu, özellikle bu 71. paragraf üzerinde duruldu ve bunun üzerinden Türkiye'nin sorumluluğuna dikkat çekildi, işaret edildi Ömer. Evet, bu çok ayrıntılı bir inceleme, okuma yapmışsın. Teşekkür ederiz. Yani bu rapor şimdi 25 Şubat'tan itibaren yapılacak görüşmelerde, ta bir ay süreyle yapılacak, Mart'ın 22'sine evet, kadar yapılacak görüşmelerde kullanılacak Birleşmiş Milletler. Yani 4. gündem maddesi altında, konseyin dikkatini gerektiren insan hakları durumları maddesi altında görüşülecek. Daha görüşülmedi. Ve ondan sonra da yani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin topu tüfeği yok tabii, sadece evet, bağlayıcı bir şeyi oldu. Yok maalesef, yani uluslararası camianın böyle bir gücü yok, ama bu da bir kenara not edecek. İlk defa diyorum böyle bir şey oluyor, bunu başında da söyledim. 7 yıldır rapor yazıyor bu komisyon. 3 tane uluslararası uzman var başında. Ve ilk defa bu kadar açık şekilde Türkiye'nin sorumluluğuna bir parça. Evet, vallahi işte evet, bu savaş böyle bir şey işte. Evet. Maalesef. Savaş ve savaş böyle bir şey ve çok bunun yakın gelecekte düzeleceğine dair de bir işarete rastlamıyor. Yani Suriye yok. Ülkesinin nüfusunun yarısı yerinden edilmiş ülke içinde ya da ülkenin veya dışında. Veya dışında yarısı bir toplumun ve dünyanın da en eski medeniyetlerinden birinin beşiğinden evet, evet, bahsediyoruz. Evet. Evet, çok. Şimdi 18 Mart'ta bir bitirilmişti geçen sene bu operasyon biliyorsun. Bakalım Türkiye'de herhangi bir faaliyet olacak mı 18 Mart'ta? 18 Mart yani işte 10 gün 12 gün sonra Pazartesi bakalım takipte olacak tabii ki yani. Ama maalesef Türkiye'de bu Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere Afrin meselesi bir zafer olarak nitelendiriliyor biliyorsun. Evet, yani buna milliyetçi açıdan bakmak filan çok yanlış sonuçlara varmamızı ötekileştirmeye başlıyor. Aynen öyle. Onu da raporda bu bahsettiğin yanlış sonuçları kayda geçirmiş vaziyette. Durum budur. Evet, bunun üzerine fazla konuşacak bir şey yok ama bu sefer pek esprili olmasa da ilginç bir şarkımız var. Bu peki. Konuya ilişkin olarak Shadowproof diye bir internet sitesi var. Çok böyle çalışmalar yapıyorlar. Oradan Can'ın seçtiği bir şey var. Brave as a Pigeon diye bir bir şey yani güvercin kadar cesur kahraman bu söyleyen grup da Country for Syria adını taşıyor, son derece ilginç bir grup yani Suriye için ülke adını taşıyor. Üyelerini sayıyorum, milliyetlerini: Amerikalı, Suriyeli, evet. Türk, Çek, Fransız ve İranlı. 6 kişiden oluşuyor. Ve hem Amerikan halk müziği çalıyorlar, hem Arap halk müziği çalıyorlar. Şarkı aynı şarkı içinde banjoyla şey yapıp riff yapıp yani çalıp böyle oradan uda geçiyorlar. Oradan akordeon var. Bu nefesli. Bu Suriye'ye armağan yani. Evet. Yani hakikaten ilginç. Keman var. Kajon denen alet var, klarnet var ve ukulele var. Yani Amerika'nın... Ukulele bitmiş. Yani böyle bir şey. Perişan olmuş Suriye'ye armağan diye. Evet ha. Ve kültürel diplomasi yaptığını söylüyorlar. Aslında çok ilginç yani. Gitarist ve vokalist Beşir Ballah var. O Suriyeli. Grubu Owen Harris diye, o da arkadaşı Amerikalıyla kurmuş. Ve mültecileri destekleyen bir kar amacı gütmeyen kuruluşta birlikte çalışıyorlar. Ve bütün dolaşıyorlar çocuklara. Bu Brave as a Pigeon'ı da bir Clowns Without Borders grubuyla beraber, yani sınır tanımayan soytarılar ya da palyaçolar grubuyla beraber çocuklara yapmışlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da durdurulmuşlar. Onun hikayesini yazıyorlar. Evet, çocuklar ciddi olalım demişlerdi. Evet. Yezdi mültecilere, ezidilere çalmışlar. Ezidilere evet. IŞİD'den yani. Kaçan. Diyarbakır'da bir grup Kürt çocuğa çalmışlar ve Dar Geçit köyünde de işte Türk yani şeyde ambargo uygulanan bir yerde. Evet. Orada da çalmışlar. Çocuk tanıştıkları çocuklara ait bir şarkı. Çok ilginç bir şey yani. Güzel bir seçim. Çok teşekkür ederim. Evet, yani sözlerinde de şöyle bir cümle var mesela. Yani İngilizce başlıyor. Şehir güvercinleri, şehirde yaşayan güvercinler gibidir. Kırdaki çocuklar hem şeyin bu askerlerin postallarından kaçarlar, bir yandan da ekmek kırıntıları toplarlar. Oyuncakları ve televizyonları yoktur. Sadece alevler, ateşler, bir de erimiş boyalı kalemler vardır diye giden ilginç bir şarkı. İşte bunu çalıyoruz. Yani aslında dünyada savaşa maruz kalan bütün çocuklara gelsin. Aynen o zaman, öyle. Zaten öyle söylüyorlar kendileri de. Bu mesele yalnız Suriye meselesi değil tabii diyorlar. Ve bir de çok önemli bir şey daha söylemişler. Onunla bitirelim istersen. Onlara yani çok kötü muamele görüyorlar, işkence görüyorlar, işte öldürülüyorlar filan insanlar. Biz oralara seyahat edip bu şarkılarla onlara unutulmadıklarını hatırlatmak için, hem de evet, hikayelerini dinleyip dünyaya da anlatmak için diyorlar yani. Evet. Güzel. Böyle bir şey işte. Peki. Güzel. Çok hayırlı teşekkür sabahlar ederiz. Hoşça kalın. Hayırlı sabahlar. Country kids brave as city pigeons, dodging soldiers' boots for breadcrumbs. Ain't got no toys or televisions, just fire and melted crayons. Just like a clown from the rodeo, out east to sing songs with the circus I've ridden. Boots and a hat and accordion, just a cowboy in a land whose name is forbidden. Down from the mountain by the light of a lamp, the girls and men are gone. Cold at night in a frontier camp, the Yazidis wake at dawn. Just like a clown from the rodeo, I was used to sing songs with the circus I've ridden. Boots and a hat and accordion, just a cowboy in a land whose name is forbidden. Bidden the shams of different rooms, the rats and angel, and then Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve saat 9.35'te tekrar birlikteyiz. Ve skandallerimize de devam ediyoruz. Sayısız uluslararası ve ulusal, yerli ve milli skandallerle dolu. Gezegen kim? Seç beyanı. Evet, aynen öyle. Bir ufak ekleme de yapalım. Yani hiçbir ses gelmiyor. Mesela bu Zindaşti'den yani 75 kilo eroinle yakalanıp bundan sonra 3 kişi hatta 4 kişiyi öldürten, sonra hapisten de kaçan hakimler tarafından serbest bırakılıp tekrar alınması istendiği zaman da kaçan, artık sırra kadem basan adam ve onunla ilgili de üst düzey bir AKP'li milletvekili, eski milletvekili, daha sonra da Şu anda da Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi gibi çok yüksek düzeyde bir hukukçu ve siyasetçi yok dediği fotoğrafların çıkması üzerine Cumhuriyet Gazetesi'ne de şey diyor. Yazık olur, basmayın filan diyor. Hiç ses yok. Yani sabah, akşam, Star, Yeni Şafak gazetelerinde olmadığı gibi Hürriyet'te de yok, Milliyet'te de yok. Hürriyet'in zaten okur temsilcisi, ombudmanını da görevden ayrılmak zorunda bıraktılar. 39 yıllık saygın bir gazeteci, çok saygın bir gazeteci. Son yazısında da gazeteciliğin bütün temel ilkelerini uygulamaya çalıştığını söyledikten sonra da ayrıldı ama bu devam edecektir diyor. Bu uğraşımız devam edecektir diye böyle bir şey vardı. Hukuk sisteminde bir çöküş var ve ciddi bir anomi durumu da görülüyor. Yani Türkiye'de de mesela Çiğdem Toker'in 4 Mart tarihli yazısında Sözcü Gazetesi'nde bir mini skandalden bahsetmek mümkün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin STK okul yurt faaliyet raporu 2018. Evet. Bu köşede duyurmuştu. Köşesinde Çiğdem Toker. Dem köşesinde. Şey olmamış. Yani bir kere temel vurgusu neymiş? Vakıfların tek tek faaliyet alanları ve hedefleri değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı farklı nitelikteki destekler, maddi, parasal destekler kime gitmiş? Ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hem akrabalık hem de siyasi bağlarla yakınlığı bulunan vakıflara yönelmiş olması. Bunu yazmış Çiğdem Toker. İlginçmiş. Ondan sonra şimdi raporu nereden göreceksin? Sen bulamazsın arasında. Çünkü yayınlanmamış. Öyle mi? Evet, yayınlanmamış. O zaman rapor yok. Rapor yok ama Çiğdem Toker bulup yayınlamış. Yani STK yurt ve okullara gerçekleştirilen toplam hizmet maliyetlerini rapora bağlı kalarak aktarmış. Çok sayıdaki vakıf arasında kısa adı T3 olan. T3'ü biliyor musun sen? T3. Genç kuşak. T3. T3. T3. Teknoloji canım. Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı. T3 Vakfı dava açmış bu yazıya karşı. Ne alakası var şimdi T3 teknoloji? Neyse. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı onur ve haysiyet kırıcı ifadeler kullandı diye Çiğdem Toker'e, eski Cumhuriyet, şimdi de Sözcü de köşesi olan gazeteci Çiğdem Toker'e dava açmış. Gazeteye de dava açmış. 80 bin lira manevi tazminat. Küçükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılmış. Burada bu sıralarda Büyükçekmece ve Küçükçekmece çok gündemde. Fakat davanın dilekçesini okurken gözlerime inanamadım demiş. Gözleri bozulmuş Çiğdem Hanım'ın. Hı hı. Çünkü T3 Vakfı tazminatı yazıdaki başka bir vakfa atfen yer alan bir cümle için istiyormuş. Yani başka bir vakfa hakaret ettiğini iddia ediyor ama bize etti diyor. Bir karışıklık olmuş. Doğru görüyor muyum diye birkaç kez okudum diyor. Yani İBB'den vakıflara hizmet raporu başlıklı yazıyla hiçbir belgeye ve somut delile dayalı olmaksızın müvekkil vakfın onur ve haysiyetini kırıcı ifadeler kullanılmıştır diyor. Bu yazı içeriğinde şu bu. Ondan sonra bütün saymışlar, kiralama bedeli, eğitim materyali, spor malzemesi, bilişim, tefriş, kiralama. Okçular Vakfı'nda olduğu gibi 4,4 milyon Türk liralık proje başlığı adı altında nakdi yardım yapıldığı da görülüyor. İfadeleri ile İBB'nin, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin müvekkil vakfa nakdi bağış yaptığı belirtilmiştir diyor. Fakat yazıda yok diyor. Ne demek? Böyle bir şey. Bu vakıftan bahsetmiyorum. T3 Vakfı'na nakdi bağış yapıldığı yönünde bir ifade. Yazıyı aynen koymuş, zaten yok. Ben de baktım. Anladım. Sana da göstereyim, yok. Yazmadığım bir ifadeyle T3 Vakfı'nın onur ve haysiyetini nasıl kırmış olabilirim diye sordum. T3 Vakfı bu. Paragrafta adı geçen vakıf Okçular. O zaman o da zaten İBB raporunda proje nakdi yardım ibaresi olduğu için yazıda yer almış. Yani vakıf farklı olsa da haysiyet kırıcı bir durum yine yok. Ama işte öyle. Ve T3 vakfına para aktarıldığını yazmadım diye de yazdım. Buna rağmen dilekçede kendileriyle hiç ilgisi olmayan bir kısım sunularak tazminat isteniyor. İlgisiz bir durum yani. Benim de bir skandalım var bu arada bu konuyla alakalı. Öyle mi? Evet. Tamam, hemen veriyorum sana sözü. Yani iki seçenek var. Ya yazılığını okuyamıyorlar, anlama güçlüğü var, ya da niyet kötü diyor. Bak, iki avukatın biri mütevelli heyetiymiş birisi. Nerede efendim? Okçularda mı ya? İBB'de. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Önceki seçimlerde de AKP'den milletvekiliymiş avukat. Belediye başkanı adayı da olmuş. Dava dilekçesinde diyor ki bu haberi yayınlayan gazeteci yöneticileri ve yazıyı yazanın vatan sevgisini sorgulamak gerekmektedir demiş. Evet, aynen. Halkın karşısında tek bir faydalı iş yapmamış olan bu şahıslara yapılan faaliyeti takdir etmek yerine karalamayı seçmişler. Takdir ne demek? Takdir işte teşekkürün bir önce, bir sonrası. Aynen, TL yazılırsa 2 TL takdir. Ha, TL takdir ha, değil. Takdir. Takdir. Öyle yazmışlar. Öyle mi? O dipnotu ama... atmış Çiğdem Toker de zaten bize hukuk fakültesinde ilk derste öğretti ya, hocalarımız. Takdir şarap filan damıtmak anlamına geliyor. Öyle mi? Evet, takdir beğenmek anlamına geliyor. Doğru olan takdir. Evet, ama burada yanlış yazmışlar. O takdirdir. Yani sayın avukatlar, olmayan bir ifadeyi varmış gibi göstererek tazminat talep etmeniz bir yana diye bitiriyor. Dava dilekçesine yukarıdaki ifadeleri koyarken iktidar partisiyle mensubiyetinden güç alıyor olabilirsiniz ama vatan sevgimizi sorgulamak sizin ne hakkınızdır ne de haddiniz. Sizi haddinizi aşmamaya davet ediyoruz. Biz de orada olacağız diyorlar. Yani kendinde cüretkarca vatan sevgisi sorgulama hakkı görenlerin hukuk dilini doğru kullanmalarına katkı olsun diye de bir not düştüm diyor işte. Tazminat dilekçesinde bir de maddi hata yapılmış. 28 Ocak tarihli, 2019 tarihli Sözcü'de yayınlanan yazı 30 Ocak 2019, yani günlerini bile yanlış yazmışlar. Ne derneğiydi? Derneğin ismi neydi? T3 Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı. Logosunu da görmek istiyor musun? Çok güzel bir logosu var. 3 tane T elle geçmiş. Dip dibe. Okey. Tamam o zaman. Anladım. Neydi senin? Benim skandalım mı? Hı. Genel raporlardan bahsederken bu araştırmanın da konuşulması gerekli gibi duruyor şu anda. BBC Türkçe'nin haberi bu. Son zamanlarda yayınlanan bir araştırma devlet bankalarının önceki yerel seçimlerde nasıl kullanıldığına dair çeşitli ipuçları verebilirmiş bu konuyla alakalı merak edenler için. İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden London School of Economics'ten, LSE'den, araştırma görevlisi ve ekonomist Dr. Orkun Saka ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası baş ekonomistlerinden Çağatay Bircan'ın kredi döngüleri ve ekonomik sonuçları iki nokta üst üste politik konumun sonuçları adlı makaleleri, İngilizce ismi de var bunun, Ekim 2018 yılında yayınlanmış. Sonra intihal edilmiş demiş. Yok, bu konu intiharla alakası yok. LSE'den bahsediyoruz. LSE. İyi, özür dilerim. LSE'de olabilir belki. İki ekonomistin bu araştırmasına göre kamu bankalarını biliyorsunuz işte, çeşitli kamu bankaları var hala. Yerel seçimler ben öncesinde tutuyorum. Artık bir isim verilmiyor burada, kamu bankaları diyor. Olmayabilir biraz önce bahsettiğiniz banka. O kısmı, haberin detaylarına bakmak lazım. Kamu bankaları yerel seçimler öncesinde rekabetin yüksek olduğu seçim bölgelerinde, iktidar partisinden belediye başkanının olduğu şehirlerde kredi musluklarını açıyormuş. Yapmıyorlardır öyle bir şey. Kamu yararına olmaz ki o zaman. Açıyormuş. Niye açıyordur? Yapmıyordur. İktidar partisinden belediye başkanının olduğu şehirlerde kredi musluklarını açarken, tam tersi muhalefetten bir belediye başkanının olduğu kritik şehirlerde kredi musluklarını kısıyormuş. Yapmıyordur. Yani iktidardan bir belediye başkanınız varsa kredi muslukları açık, iktidar dışında muhalefetten bir belediye başkanınız varsa kredi muslukları kısıkmış. Araştırma aynı zamanda bu durumun ve yerel bölgelerdeki ekonomik göstergelerin seçim sonuçları üzerine etkili olduğunu da ortaya koyuyormuş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK ile Türkiye Bankalar Birliği TBB bu haber basılana kadar araştırma ile ilgili yorum yapma doğrultusunda taleplerine bir yanıt vermemiş BBC Türkçe'nin. 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimleri araştırma kapsamındaymış. Bak ama ne, onlar cevap vermiyor. Halbuki Burhan Bey ne güzel cevap veriyor. Araştırmanın sonuçlarına göre devlet bankaları rekabetin güçlü olduğu seçim bölgelerinde eğer iktidar partisi AKP'den bir belediye başkanı yönetimindeyse daha fazla ticari kredi sağlıyormuş. Tam tersine eğer yönetimde bir başka partinin belediye başkanı varsa daha az ticari kredi verdiği görülüyormuş. Bu durumunda yerel seçimler tarihlerinin içinde bulunduğu çeyrek ya da bir önceki çeyrekte yükseliş gösterdiği de belirtiliyormuş. Bunun iktidar partisinin yeniden seçilme olasılığını arttırmak için kamu kaynaklarını kendi lehine kullanma stratejisi olarak değerlendirilebileceği de ifade edilebiliyormuş. Haberde yazıyor. Benim suçum yok. Haberde yazıyor. Yo, ben araştırmaya dayanıyor bunlar da. Söylüyorum şimdi. Araştırma. Özel bankalarda aynı durum görünmüyormuş ama. Ekonomi politik biliminde bunun adı var. Yapışlet devret. Hayır, sübjektif samimiyet. Sübjektif samimiyet, doğru. Ya. Doğru. İşte böyle. Şimdi biraz da dış kaynaklı şeylere bakalım. Skandallere. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 bin kişinin ölümüne yol açan firma şimdi hakkında 2000'den fazla dava açılınca birdenbire bütün Amerikan halkını uyuşturucu müptelası yaptı reçeteli ilaçlarla diye kurtulmak için Purdue şirketi Oxycontin adlı başta ilaçla eroinle aynı nitelikte ama zararı yoktur alışkanlık yapmaz diye de şey, para bastırıp aldılar. Onlar şimdi iflas ilan edecekmiş. Ve böylece dünyanın en çok para kazanan şeylerinden biri iflasını isteyip buradan soruşturmalardan kurtulmak üzere. Yani tam bir Trump usulü kurtuluş diye. Trump da aynı şeyi yapıyor. Donald J. Trump da sürekli iflas isteyerek kurtuluyordu eski şeylerinden. Milyarlar kazandılar narkotik ilaçlardan. Ulusal bir felaket yarattılar kullanım kullanıcılar için. Ondan sonra da o milyarları korumak için birisi haklı olarak dava açtığı zaman kaçıyorsun diye de tweetler var. Şimdi o skandal böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kanada'daki skandal çok büyüyor. Başbakanı Trudeau görevinden olabilir. Ta 2000 ile 2011 yılları arasında 11 yıl boyunca Libya'daki yetkililere rüşvet veren bir şirket var. Kaddafi sağken daha. Muammer el-Kaddafi 2000 SNC Level'in şirketi inşaat dünyanın en büyük şirketlerinden biriymiş. Hem Kanada'nın filan hem de büyük inşaat ve mühendislik şirketi. Dünya lideri sektörde. Liderlerinden biri. Rüşvetleri verenler şirketten çoktan ayrıldı. Cezayı kovuşturma bize büyük zarar verir. İhalelere giremeyiz diye başbakana gitmişler Trudeau'ya. Trudeau'da Adalet Bakanı'na acayip baskı yapmışlar ve ayrıldı. İlk yerli bakandı. Jody Wilson, Ray Bold. Fakat Trudeau'ya ne oldu ya böyle? Trudeau'ya ne oldu? Hep böyleydi hep de. Hep böyle miydi? Evet. İmajı farklıydı. Artık Trudeau'nun gerek bilmiyor. Eski dostlarından ve en üst düzey danışmanı Gary Butts da, Jerry Butts pardon, günler sonra görevini bırakmıştı. Arkasından bir başka bakan da Jane Philpott en itibarlı bakanı Hazine Bakanı da istifa etmiş. Durumu çok sıkışık durumda ama Trudeau'ya sormuşlar ne diyorsunuz diye. Yok böyle bir şey demiş. Bunlar cadavı demiş. Dememiş cadavını ben uydurdum. Şeydeki Troika diyalogda da 4.6 milyar dolarlık şeyler Rus şirketlerinden yapıyor. Bir de Ermenistan'dan bir Ruben Vardanyan var. Maliyeci. O da milyarlarca dolar tokatlayanlardan biri. Özel jetler, yatlar, katlar, tatiller, futbol biletleri ve en yüksek şeylerde yüksek okullarında burslar insanlara dağıtılmış. İşin içinde maalesef Prens Charles'ın kurduğu vakıfta var. Orada da büyük bir şey var. En önemli noktalardan bir tanesi de Suudi Arabistan'ın damat bey bayağı Dr. Strangelove'a şey atom bombası yapılacak malzemeyi vermek için bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şirketleriyle santrifüjler yaptırmak üzere anlaşmalar imzalıyor. Öyle mi? Evet, bu dünyanın en tehlikeli olaylarından biri. Sessiz geçiyor. Bunun üzerinde de Chris Hedges yazdı. Yani bombayı Suudi Arabistan'ın Dr. Strangelove'ına vermek diye. Gerçekten bundan daha tehlikeli bir dış politika kararı olamazdı Trump yönetiminin diyor. Yani bir yandan işte Cohen'e yükleyip suçu gitti, görüşmelerden vazgeçti Kim Jong-un'la Kuzey Kore'de nükleer şeyle. Şimdi ama en sevdikleri adam daha dün ve bütün basında da El Cezire'de de bir başka skandal. Duvarlarda kan izleri Kaşıkçı'nın ve aynı zamanda yakıldığı konsolosluğu 1000 derecede yakılıp izlerin yok edildiği fırının görüntüleri falan varken bunları yapan adam. Bunlar şimdi atom bombası anlaşması yapıyorlar. Burada da neydi Amerikalı küçük prensin adı neydi? Jared Kushner. Kushner. Yani çok ayrıntılı bilgiler var. Son derece yararlı bir makale yazmış. Yani zenginleştirilmiş uranyum 235'i 90 seviyesine getiriyor işte. 2,5 kilo bol bol harika olacak. Evet. Yani. Sputnik Haber Ajansı'nın aynı zamanda stratejik partnerine olduğu, stratejik partneri olduğu 2. nükleer santraller fuarı ve 6. nükleer santraller zirvesinde konuşmuş Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı. Böyle bir imvan istiyorum. Tekrar edeyim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dere demiş ki nükleer Türkiye için bir seçenek değil, zorunluluktur. Akkuyu NGS'nin NGS'nin temeli atıldığından bu yana çok önemli adımlar attık demiş. Nükleer Türkiye için bir seçenek değil mi? Zorunlulukmuş. Nasıl bir zorunluluğu var? Bozuna mı çökmüşler Türkiye'nin böyle nükleer santral inşa edeceksin yoksa ülkede beka sorunu olur falan mı diyorlar? Yok, ha bir de şey diyor. Demiyor, büyümemiz lazım. Nükleerle büyüyorsunuz. Evet, öyle oluyor. Ukrayna, Rusya çok büyük ülkeler şu anda bakıldığı zaman halklarının durumlarına. Pakistan, Hindistan nasıl? Evet. Türkiye aynı zamanda ya kaç para maaş alıyor acaba bu insanlar? Türkiye nükleer yatırım sayesinde sadece elektrik ihtiyacını karşılamayacakmış. Aynı zamanda ihracatçı konumuna da olacakmış ve elektrik satacakmışız etraftaki insanlara, etraftaki komşular. İran'a mesela elektrik satacağız. Nasıl böyle bir motivasyona sahip oluyorlar? Nerede okuyorlar? Sizin hocalarınız kim? Hangi alanda nelerden ona şey yaptınız? Bir merak ediyorum. Önerim var. Nedir efendim? Karakuyu. Karakuyu? Akkuyu, Karakuyu göreceğiz ama umarım karısını görmeyiz. Türkiye'de böyle bir durum umarım yaşanmaz. Evet, seni üzdü ama bu gerçekmiş. Baktım arada da habere. Hangisi? Suudi Kralı'yla Veliaht Prens arasında bayağı bir çatışma. Suudi Arabistan'da zaten feci şeyler oluyor. Kızlar, o isyan eden kızlar vardı ya, kullanmak isteyen. Evet. Onların hepsine işkence ediyorlarmış, biliyor musun? Öyle mi? Cinsel taciz, tehdit filan. İnanılmaz yani. Bir şey var. Bu da Democracy Now'da vardı. Bayağı Suudiler göz altında. Elektrik vermişler. Yapabilirler, evet. Ve kırbaç. Bu kadınlara değil, bu şeye, bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı da olan aynı zamanda Harvard'da yetişmiş bir doktor. Walid Fitahihi. Ama asıl Suudi kadınlara da 10 ay geçti. Daha ne olduğu belli değil. Ve bayağı kadınları hapsediyorlar. Mayıs'ta hapsediyorlar. Ağustos'a kadar işkence ediyorlar. Tecrit ediyorlar hücrelere 3 ay boyunca. Böyle devam eden bir raporda açıklanmış. Bu Kaşıkçı cinayetinde metal eriten fırın iddiası da herhangi bir devamı gelmeyen haber bir olarak mı görülüyor şu an? Yok, var. Var mı, detayları var mı? Ne var oluyor? Var. Yani gerçek olduğu üzerinde çok kuvvetli şüpheler. Çünkü zaten görüşme, yani kralla bu konuda görüşme, anlaşmazlık konularından biriymiş. Gazeteci Kaşıkçı Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin Suudi konsolosunun evinde bu metal eriten fırında yakıldığı öne sürülmüştü. Evet. Metal eriten fırında yapmış. Tabii çünkü DNA çıkmasın. Evet. İşte genetik. Ama Kaşıkçı'ya ait kan izlerini gösteren delillerin de duvarlarda bulunduğuna dikkat çekiliyor. Aynı zamanda bu El Cezire'nin haberinde. Evet, son derece o da bir uluslararası skandal. Bu arada işte Macron da Avrupa Birliği'nde yeni bir başlangıç yapalım demiş. Şam'da da yeni denge arayışları başlamış, uluslararası haber veriyoruz. Esad ilk defa İran'ı ziyaret etmiş, Suriye Devlet Başkanı 2011'den beri ilk kez. Ve yeni denge arayışlarından bahsediliyor. Açlık grevinin 118. gününde olan Leyla Güven de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen doktorun muayene talebini reddetmiş. 118 gün. Evet, berbat bir durumda o, maalesef devam ediyor. Bugün itibariyle 116 oldu galiba, evet. 119, özür dilerim. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi vergi avantajı sağladığı gelişmekte olan ülkeler arasından da çıkarıyor. Buna hemen bir cevap da gelmiş ama, değil mi, yardımcılardan? Biz de pamukta şey yaparız diye. Neydi efendim? Bizim şeyimize bu vergi avantajı, çelik filan meselelerine böyle şey koyarsanız, ithalatın, Türkiye'den ithalatın %17'si bu GSP denilen genelleştirilmiş tercihler sistemi programında fayda sağlayan gelişmekte olan ülkeler arasında çıkarıyormuş. Bunu belki şeye de, sonuçlarının neler, ne demek olduğunu, anlamını filan Seyfettin Gürsel'e de yarın. Evet. Sorarız. Ama ciddi bir şey. Buna karşılık da işte bayağı ciddi bir karşıda çıkmış. Biz de pamukta yaparız aynı şeyi. Sonuçta onlar zararlı çıkar diye de açıklamalar geliyor Cumhurbaşkanlığının danışmanlarından ve bu konudaki yetkililerden. Evet, açlık grevlerine tekrar dönecek olursak, HDP milletvekili Leyla Güven'in Öcalan'ın koşullarının düzeltilmesi için başlattığı açlık grevi kaçıncı? 119. gün mü? Evet, bugün itibariyle 119. 300'ü aşmış durumda. Sadece Leyla Güven değil, 300 kişi de bundan sonra açlık grevi yapıyor. Hükümet sessizliğini koruyor diye çok yani kapsamlı bir haber yapılmış bu konuda Deutsche Welle'de. Hayatımın en zor ve çaresiz günlerini yaşıyorum. O benim annem ve arkadaşım. Ona bir şey olmasından çok korkuyorum, diyor kızı. Halkların Demokratik Partisi Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi DTK eş başkanı Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan söylüyor. Talep'te 20 yıldır hapiste bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmesi talebiyle. Ta 28 Kasım 2018'den bu yana geliyor. Hayati tehlike sınırı giderek yaklaşıyor. Sabiha Temizkan Deutsche Welle ile konuşmuş. Evet, bu da böyle. Deminki şeye de dönecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin gümrük avantajlarını kaldırmasına karşılık bu karara tepki göstermiş Ticaret Bakanı bir kere Pekcan. Ve demiş ki, iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çelişiyor, demiş Ruhsar Pekcan. Bakan bu olmaz demiş. Onun dışında baş danışman da, eski taraf yazarlarından Cumhurbaşkanı'nın ekonomi baş danışmanı Cemil Ertem de Türkiye'nin Amerika'nın çelik hamlesine Türkiye'nin pamukla yanıt vereceğini. Çelik mi daha ağırdır, pamuk mu sorusu ortaya çıkmış. Evet, çıkıyor. Çok güzel oldu. Yani bizim ticaret savaşında atacağımız adımlar sayılamayacak kadar çoktur demiş. Ve bu adımları attığımız zaman orta ve uzun vadede Türkiye bundan kazançlı çıkacaktır. Amerika düşünsün. Operation dememiş Cotton de, onu Strike. Ben dedim. Operation Cotton Strike. Evet. Cotton Picking durumu var. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir üstü örtülü bir tehdit daha var. Silah konusunda Türkiye S-400, yani Rusya'dan almayı düşündüğü S-400 füzelerinden vazgeçmezse F-35. S-400 mü, F-35 mi? F-35. F-35 satışı yeniden değerlendirilecek demiş. Ben F, Türkçe alfabe kullanıyorum. Yerli ve milli alfabe. Ben Q klavye. F-35 satışı yeniden değerlendirecek. Bir de Patriot, ve ona da yurtsever mi dememiz lazım Türkçe. Ama zaten Amerikan o. Patriot füzeleri ve S-400 F-35 de şey Amerikalı. OS. Ben ona öyle, ona böyle. İyi peki. Bir de S-400 diyorum ben. O da Rus. Somali'de de yani sadece bu senenin başından beri 250 kişi, 250'den fazla insanı öldürmüş. Boko Haram Amerikalı. Yok, Amerikalı. Amerikalı. Ha. El Şabab var zaten orada. Boko Haram Nijer'de. Bombolarla böyle. Bu mavi Türkiye'nin neydi? Mavi Vatan. Vatan. Vaziyeti. Blue Patrol. Hiç bahsedilmiyor ondan. Blue Country. Evet, Blue Country olabilir ama Yunancasını ya da Türkçesini söyleyeceksin. Evet. Yunanistan Savunma Bakanı da Türkiye ile tehlikeli bir kaza yaşanabilir demiş. Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis. Tehlikeli bir kaza olabilir çünkü parlamenter, NATO Parlamenter Asamblesi'nde konuşmuş bakan ve Ege Denizi'ndeki ihlalleri önemli boyuta ulaştı Türkiye'nin. İleride gerginliğe yol açabilir demiş. Her zaman temkinli cevaplar veriyoruz ama provokasyonlar var demiş. Durum böyle. Bir de ufak bir iki dakikalık bir şey yapalım. Yani Reuters anketinden de Türkiye ekonomisinin 2018'in son çeyreğinde %2,7 küçüldüğünü biliyorsun değil mi? Kaçtı efendim? Daha söyler misiniz? Son 3 ayda, 2018'in son 3 ayında %2,7 küçülmüş. Yani %2,55'le de yıllık büyümenin beklentilerin altında kalacağına işaret etmiş BBC Türkçe'nin haberi. Ve bunları da, bunun da sonuçlarını yarın şeyle konuşuruz Seyfettin Gürsel'le. Demirören Medya'dan bir üst düzey yönetici daha ayrılmış. Durmadan gidiyor. Yani Hürriyet Okur temsilcisi Faruk Bildirici, Washington temsilcisi Cansu Çamlıbel, Posta Gazetesi yazarı Teoman Cem Kadıoğlu, Dream TV genel yayın yönetmeni Şafak Ongan ve Hürriyet Daily News yayın koordinatörü Emre Kızılkaya'dan sonra görevden ayrıldı hepsi. TV2 diye bir şey var. TV2 öyle yazılıyor. Program direktörü olarak görev yapan 8 yıldır Mert Toksal da ayrılmış. Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök'ün kızı Gülümsün Özkök de TV2'deki genel müdürlük görevinden zaten 2018 Ekim'inde ayrılmıştı. Giden gidene oluyor yani. Böyle Galatasaray'da bir oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen Felipe Melo diye yazıyor Sputnik internet sitesinde. Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından istifasıyla ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Tanrı'ya şükürler olsun ki Türk futbolunun kanseri istifa etti demiş. Çok ayıp. Ben, ne demek? Bence de beğenmedim. Ne demek yani, olmadı. Olur mu başı? Küçük bir AGM yapalım mı? Bir iki dakikalık. AGM'cik. AGM'cik yapalım. Açık Gazete magazini kastediyoruz. AGM. Açık Gazete magazin eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Evet, bu çok yine bir skandal niteliğinde bir haber vardı. Diyarbakır'da halı sahada bir anlaşmazlık olmuştu hatırlanacağı üzere. Ve önce şey var, bir takım halı saha maçı 9-10 saatlerinde Çermik'te oluyor bu. Halı saha öğretmenler oynuyor. Savcılar da daha sonra, savcının oynadığı takım maçı da 10-11 saatlerinde ama Mehmet Kıran oynadığı takımın sahaya erken gelip maça erken başlamak istemesi sonucu tartışma çıkınca savcı 14 öğretmeni derdest ettirip karakola göndermişti. Gözaltına aldırmıştı. Emniyette bir saat bekletildikten sonra serbest bırakılmıştı. Savcı takımıyla o sırada maç yapmış mıydı bilmiyorum. Bu detay yoktu. Fakat işte Hakim Savcılar Kurulu HSK soruşturma başlatmış. Adalet Bakanı Gül de, Abdülhamit Gül de takipçisi olacağız demişti. Habertürk'ten V.S. İpek'in haberine göre Çermi'ye gitmiş iki müfettiş. Savcının ifadesine başvurmuş. Savcı demiş ki bana hakaret ettiler demiş öğretmenler. Hı hı. Savcı kim oluyor diye hakaret etmişler. Savcı kim oluyor mu demiş? Evet. Biz oynayacağız, siz çıkın deyince, hı hı, savcı kim oluyor demiş öğretmenler. Arkamı döndüğümde içlerinden biri savcı kim oluyor diye hakaret etmeye başladı. Tespit edemedim diyor. Arkası dönükmüş çünkü. Hemen 155'i arayıp hepsini toplayın demiş. Kimlikleri de üzerinde olmadığı için karakola davet etmişler. Gitmişler. Fakat iyi bitiyor bu haber. Öyle mi? Magazindeyiz ya. Sonu iyi. Sonu iyi. Müfettişler şeyi sormuşlar. Karakolda neden işlem yaptırmadınız diye sormuşlar. Rica ettiler, işlem yapmadım onun üzerine, kıramadım demiş. Güzel değil mi? Rica etmişler. İşlerinden birinin atamasının yapıldığını, güvenlik soruşturması beklediğini, öğretmen atanamayacak, polisi aradım, işlem yapılmamasını, GBT'lerinin yapılarak bırakılmalarını söyledim demiş. Güzel değil mi? Mutlu, evet, güzel, son. Güzel. Ben de GM'de GBT. Ben de bir magazin haberi vereyim. Ver. Forbes dünyanın en zengin isimlerinin listesini açıklamış yine. Amazon'un patronu Jeff Bezos yine dünyanın en zengin ismi. Bu kısmı 135 milyar mıydı? Bakayım hemen. Önemli. 131. 4 milyar eksik. Ya fazla söyledim. Çok olur o kadar. Kaçır. 4 milyar dolarcık ne olacak yani? 1 milyar doları toplayamıyorlar daha Zimbabwe'deki kuraklık sebebiyle yardım kampanyası için. O ayrı. Ne 135 milyon mu ne? Ne 1 milyar? Önemli değil. Önemli değil. Bezos yine dünyanın en zengin ismi olurken sosyal medyada aldığı beğenilerle işini büyüten 21 yaşındaki Kylie Jenner kurduğu kozmetik markasıyla Forbes'un tarihin en genç milyarderi olmuş. Kaç yaşında? 23. Böylece Jenner, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in 23 yaşında elde ettiği en genç milyarderler listesini elinde almış. Zuckerberg 21 geçmiş. Yaşında. 21 yaşında Kylie Jenner. 21 Selahattin yaşında. Ve Can, size söylüyorum, maalesef fırsatı tamamen kaçırmış bulunuyorsunuz. Evet, artık biz başka kapıya. Neyi tartacağız bilmiyorum. BBC Türkçe'nin haberine göre Facebook geçen yıl mahremiyet skandalları ile ilgili çalkantı yaşarken Zuckerberg'in hisseleri bir anda 1/3 oranında değer kaybetmişti. Bu hatırlatılıyor. 9.1 milyar 2019 milyarderler listesindeki toplam servet miktarı da 9.1 trilyon dolardan 8.7 trilyona gerilemiş ama bu sizi aldatmasam farklı bir durumu söz konusu olabilir. Araştıracağım sizin için. Evet, sadece 3 kişinin dünyanın büyüyen nüfusunun yarısının 3.5 milyar kişinin varlığına eşit olduğunu da biliyorsunuz. Evet, mutlu sonla bitmiyor çünkü Türkiye'den ilk 500'e giren yokmuş. Olsun. Yerli malı zengin yok yani. Dünyayı titretebilecek konumdayız pamukla ama yok yerli malı yerli zengin ilk 500. Bu arada güzel iki tane de empati haberi var. Diğer kamlık. Birisi Güney Carolina eyaletinde Amerika'nın sayısal lotodan 1.5 milyar dolar kazanan talihlinin kupon almak için girdiği sıradaki yerini iyilik olsun diye arkasındaki kişiye verince büyük ikramiyeyi kazandı demiş. Kazanmış mı kaçırmış mı? Kazanmış. İyilik olsun diye arkasındaki insana mı vermiş? Öne vermiş ve kendisine gelince sıra almış o bileti. Bence biraz reklam kokan bir hareket olmuş. Böyle bir şey olsa siz kabul eder miydiniz? Ayrıca adın açıklanmasını istemiyor ki. Piyango. Piyango ile alakalı çeşitli haberler vardı. Bu güzel yani. Tek bir ödemede almak isterse 877 milyon doların sahibi olacakmış. Yani şey demiş zaten. Talihli o an kendisini o bayiye getiren verdiği bütün kararları da hayret ediyor zaten demiş. Nezaketinin ve diğer kamlığının müthiş bir şekilde sonuçlandığını açıklamışlar. Bir de başka bir saniye, özür dilerim. Yani son dönemde sıkça tartışılan ve çekilişlerde şaibe yaptığı iddiaları olan Milli Piyango İdaresi'nde diye yazıyor. O ne diyor'nun internet sitesinde Yasin Arslan'ın haberinde. Genel Müdür Muammer Çolak görevden alınmış. Çolak'ın yerine kim getirilmiş? Şans oyunları konusunda verdiği vaazlarla tanılan vaiz Timurtaş Uçar'ın oğlu Bekir Yunus Uçar atanmış. Çok iyi bir atama olmuş bu. İlginç değil mi? Türkiye'deki evet. Milli Piyango durumunda da bunlar var. Bir de çok güzel eğitimle ilgili gene diğer kamlığın güzel bir örneği var. Hakikaten güzel bu. Amerika'da bir üniversitede, Amerika Birleşik Devletleri'nde bakıcı bulamadığı için sınıfa getirmek zorunda kaldığı bebeğini ders boyunca taşımış öğretim üyesi. Fotoğrafı da sosyal medyada viral olmuş. Yani çok yoğun paylaşılmış. tabii çok trajik bir şey var. İki işte çalışan tam zamanlı öğrenci bir baba. Yani iki işte ayrı işte çalışıyor. Aynı zamanda çocuğa bakıyor. Bir de öğrencilik de yapıyor. 34 yaşındaki öğretim üyesi Alexander, kendisi siyah bir Amerikalı, kızına bakabilmek için sık sık dersi erken terk ettiğini fark edince Heyra bebeğini sınıfa getirebileceğini söylemiş. O da yani tam zamanlı okula devam etmesinin yanı sıra iki işte birden çalıştığı öğrenilmiş. Yani Alexander da demiş ki öğretmen, bu fotoğraf ebeveynlerin her gün neler yapmak zorunda olduğunu ve bu nedenle düşük bir ücret karşılığında çocuk bakımından faydalanabilmenin önemini hatırlatması açısından önemli demiş. Yani BuzzFeed'e de bir açıklama yapmış. Bebeği aşağı yukarı hoplattığını anlatmış. Bayağı matematik şeyde de, kara tahtada da matematik var fotoğrafta. Dersleri veriyor. Ders sırasında bebeğin uykuya dalmasıyla ilgili de, uykuya dalmaya başladığı zaman sınıfa da sanırım artık sıkıcı olmaya başladım demiş. Evet, okuldan bahsetmişken Amerika Birleşik Devletleri First Lady'si Melania Trump hangisiydi? Melania Trump Oklahoma eyaletinde bulunan Gülen cemaatine ait Dove okullarını ziyaret etmiş. Skandal ve magazin, ikisi birden. Evet, ikisi birden. Bir taşla iki kuş vurmuş Dove oldu. Dove School of Discovery okulunu ziyaret etmiş. Resmi Twitter hesabı üzerinden ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaşmış Trump. Okulun öğretmenleri, öğrencileri ve yönetimine teşekkür etmiş. İleride pamuk gelmediği zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım nasıl ziyaretler gerçekleşecek. Evet. Ve son olarak da Çekya'da çok trajik bir haber var. Öyle ama mi? Magazin. Evinin bahçesinde aslan besleyen bir kişi hayvanın saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş. Sıkılmıştır hayvan evin bahçesinde. Herhalde. Çekya'nın doğusunda bir köyde evinin bahçesinde kafeslerde 9 yaşında bir erkek aslanla bir de dişi aslan besliyormuş. Bu da BBC Türkçe haberi. Babası cesedini aslan kafesinde bulmuş ve kafes içeriden kilitlenmiş. Aslanlar kilitlemedi herhalde. Aslan. Olay yerine gelen polis de ayrı kafeslerde tutulan aslanları vurarak öldürmüş. Öyle mi? Tabii, intikam için değil ama. Cesedi alabilmenin başka yolu yoktu. Uyutsalarmış. Uyumuyor mu aslanlar? Uyumaz onlar. Çekya'da böyle. Beğenmiyorsan orada yaşamaktan vazgeç. Kafesler için imar izni olmadığı için yasa dışı hayvan yetiştirme nedeniyle ceza almış. Ama Praşek yetkililerin evine girmesini engellediği için ihtilaf çıkmaza girmiş. Yani Çekya hükümeti baş edememiş adamla. Aslanı tasmayla gezdiriyormuş. Ya ne ne diyeceğim bilemiyorum. Trafik kazası da olmuş. Bir gün hayvana bir bisikletli çarpmış. Trafik kazası demişler polis de. Sokakta aslan gezdiriyor birisi, bisiklet çarpıyor ve trafik kazası olarak kayıtlara geçiyor. Bu arada Çekya demişken, Türkiye'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Ulusal Antarktika Bilim Seferi ilk kez yabancı misafirlerine ev sahipliği yapmış. Fok mu? Yok. Penguen. Çekyalı, Ukraynalı ve Bulgaristanlı ve Şilili araştırma projelerine ev sahipliği yapmış. Gitmişler, bir de yabancılara da ev sahipliği yapmaya başlamışlar, görüyor musunuz? Penguenleri de bekliyoruz. Çok üçüncü güzel. Seferin önümüne istinaden ev sahipliği yapmak istedik demişler. Hadi gidelim artık. Bir bayrak dikeriz oraya. Evet, dikeriz tabii. Pamuk dayanmış. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete Ekibi. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Roblan Tayar da destek veriyorlardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.